الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. سورة البقرة مضمون په اعتبار باندې څلور حصے وا. اولنۍ حصہ شپږ نوي آیاتونه او درې بابونه وا. اولنۍ باب شل آیاتونه او قرآن کریم مقام او قرآن نه د فائدې غوښتونکو صفات بیان شو چې څوک د قرآن نه فائده نه اخلي د هغې بیان هم شو او مثالونه بیان شو. د یویشتم آیات نه دویم سبقو ترایت نمبر 39 دویم بابو باغی کی مسئلہ توحید و انقلابی آواز و خطاب عام سرا او پاغی پنز دلیلون بیان شود عقل ثبوتنا نمنون کو تیارا او منون کو تا خوشحالی. جواب د شبهه وشو چو مثالونو باندې چا شبهه کولا داغی جواب وشو. د قرآن کریم نا چې څوک محروم شي او دا قرآن کریم پی غلط اثر کوي دا غی بد عملونه ذکر کوي. هدل للمتقین مخک بیان شو اوس وما یضل به الا الفاسقین. آغا دا قرآن کریم نا فائدہ غستن کیو چا آغا دا زد و دا عنان نزان بچ کو دا عقیدی قوت ام برابرو اعمال قوت عملی قوت آغا ام برابرو اخلاقی قوت نور انسانانو لای فائدہ ورکولا نو آغاین برابرو قوتون ایتول برابرو نو قرآن کریم نای فائدہ واغستا ہدایت نصیب شو. چچا کی بیماری بھی مرضی بھی تاغبانے دوائی چکم دنو خراب اثر کئی چرچا بزڑکی فسقو ناغبانے قرآن کریم ریاکشن کاؤ. اگر سورہ توبہ یو سل پنزشتم آیات کی ویلیو وَأَمَّا الَّذِينَا فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فزادتهم رجسا الى رجسهم. چې چا زړه کې بيماري ده فزادتهم رجسا الى رجسهم دا غي ګن سره د بل ګن نه سیوا کیږي. مولانا رومي او مثال ویل دي شو سړې بلار تیرې دو د آثار په دکان باندې د آثار په دکان تیرې دو به هوښ شو با جوړو خبر عذاب شو را پریوتو به هوښ شو خلق و تراجم شو تلی ول مغل چاوله شمچا کی وبراوړي چاوی ډاکټر له بوزي خبره اثر خلق کوله راجم شيو یو سړی راوي اوغه چې کوم دنو یو سړی راوي اوغه حکاتل بداخل اچھا تراجم شوید شاکست ہے او قتل نوی پی جندو شدا خود چمڑی والا کاکا دے آغوات ہوئی لگتا سبر روپی لارلو نو علاج والا روڑو وی اندکی سرگین حسکر آستین خلق را بشگاتو آمد باشنین اندکی سرگینی سب در آستین خلق را بشگاتو آمد باشنین یو لوگ اندکی دسپی بولی روڑن زان سارا نستونی کی او خلق را بشگاتو آمد باشنین خلقی لرکو گلرشی درشی دوائی میں اللہ اوڑی دا سر با گوشش بردم چورازو گو پس نهادا چرک بربینی او سر با گوشش بردم چورازو گو او پاته دا سر ور نزده گو لکه چه پتی پتی خبری و سر کئی او غا گندگی والا پا پوزا بانی کی خودا چه سنگ والا پا پوزا کی خودا در توب کو پیدا تاسو کوی چې واته راغون شي مالکم تکا کا ثم علیه تکا او کو ایکو مالا رجل ذی جن افران کوانی خدای مبارک دا سره راځم شي ز ټیک ټاک ما تاسو ته زولی ونه ښکارم څو چې ما باندې راټول شي ټیک ټاک شو دا د سرمنو والا کاکاو د پوزه کې ګندګی و او پوزه ده بدبویه ده توا نو چه ده آتار پا دکان تیره ده نو خوشبویه پی ریکشنو کو خوشبویه پی ریکشنو کو داغی ده وجه نبی خوش شو نو چه ولی گندگی روڑا چه پوزه سره کم موافق و چه کم عادت و سره چه غی ولرارا نو ٹک ٹاک شو پاسه ده دک کا نیسال لے چه دیو سڑے دندن صفاوی او برابر وی تو قرآن مجید پاک تے چه کل دے ورط بیان شی نا خوشحال شی او پاغیبان نی یقینو کی عملو کی او طول انسانان و تقبل خکاری اغی سر تعاون کی او چې کله د دندن اسقاو دندن اسقاو نو چې قرآن مجید و تبیان کی نو آغای نه قبلی دکا قرآن پاک تے پاک از مکا غواری دیر دندن گنده اسقاو نو قرآن مجید رارتاو کو رارتاوی کو گندون راکارشو اگندون راکارشو وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ دا خلق چې کوم د دن نسقاو فاغی گمراهی رالا گندگی رالا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ اوسا گندتو بسو دا قسم خبری چې چاکی بی دارا روان دری دا دا قرآن نا فائدہ نیشی اغسطے بلکہ الٹا با پی قرآن ریاکشن کی قرآن با نور نور گن راکھ کارا کی گی چې تا کوم موضوع د قران بیانای دا غي خلاف پدې راوچتيږي چې کوم موضوع د قران بیانای پدې ور غي خلاف راپورته کیږي وما يضل به الا الفاسقين فاغتم خلق تی فاسقان سوک تی داغی علامات ذکر کئی یو گاندہ عمل دارے چا اللہ سرکڑی وعدم آتی یعنی ایمانی نشتا نو ایمانی کمزور دے دویم انسانیت کمزور دے ویقطعون ما امر الله به ان یوصل انسانیت کمزور دے انسانانو سره احسان نہ کوي او سندرم قوت عملیه غلط استعمالی گی چکل ارادو طاقتون خراب شو ایمان کمزور شو او انسانیت کی کمیس شو راغے نو سے عمل غلط کی گی ویفسدون فل اصلاح دپارن استعمالی گی فساد دپار استعمالی گی چه دادری کارون چاکرال پدیر قرآن نفائده نشی اغسطل اولائک هم الخاسرون و تووی حل تیسویلو اولائک هم المفلحون چاگا پاکو زڑی صفاو دو قرآن نفائده و آغسطا اولائک هم المفلحون شو اغی کامیاب شو او دی تاوانیان شو نقصانی بیا منتو الذین ینقضون عهد الله آکسان شماتی وعد الله پس دکلکوالی داغینا وعد الله کما دا کلکوال سو او نقض ماتولی سری عاد الله اول خبر اول وعده الله چې کوم وعده غسته ده یو وعده عام وعده ده چې سالم انسانیت دا غسته لشوي ده ټول انسانانو ده شاغیت آوان دے الستووی سورة الاراض یوصل دعوی آئیم کے بیان شویدہ آراض 172 یوصل دعوی آئیم آراض 172 وایز اخذنا سورۃ اعراف آیت نمبر 172 من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم واشهدهم على انفسهم الست بربکم قالوا بلى دا سالم انسانیت ناغست و الستو بربکم قالوا بلا دا اللہ دا ربوبیت وعدا چوالید استاسو دا جوان مربی مدبر و منتظم نیما منگا طول دا ویلیو چه بلکل اللہ تزمانگا ربی او تزمان منتظم و مصلح ستا انتظام ستا تربیت دا کمال دا بندر سی او اصلاح راولی دا وعدا اللہ زمان ناغستی وا کلا کول سدی الله رب العزت پیغمبرانو درالی گلو بزریہ او در کتابونو درالی گلو بزریہ دا وعدہ کلا ککڑا من در آیا دکڑا او من بان تای دا وعدہ کلا ککڑا دا وعدہ کلا ککڑا تگر طولو انبیاء وائل آن استغفرو ربکم ثم توبو الیہ معفیو غواړی الله لا راشي او ټول دعوتو انی عبد الله چې الله عبادت وکړي نو ربوبیت د وعده تقاضا دا چې باندې عبادت او حکومت د الله ومني عبادت او حکومت د الله ومني ټول انبیاء دا دعوت ورکړو دا وعده اکلا ککڑا ما تولی سو چه عبادت و حکومت دا غیر اللہ راواغست ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القاهر ما تعبدونا من دونی اللہ اسماء حکومت دا غیر راواغست او عبادت دا غیر راوغست او عبدو خلاف اوکو دو عبدو خلاف اوکو ندائی ما تولو ایا کنا عبدو بانی عملو نشو دا غوادو او دائم کلکولو چه منس کلی دا وادان طول مسلمانان دی بزان گواهان کرد ایا کنابود دا یو وعده قرآن ذکر کړی دا دویم وعده چې قرآن ذکر کړی دا هغه د عالمانو ناغسته دا وعده د عالمانو ناغسته دا سورۃ آل عمران آیت نمبر 187 یو سلوات یایم وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ بَيَانَوَيْ بِهِ فَتَوَيْ بِهِنَا دَوَادَا اللَّهَ دَهَرَ عَلِمْنَا غَسْتِوَا ما تلاو العالم علما الا وقد اخذ عليه الميثاق لا تبيننه للناس ولا تكتمونه كما علم لك الله علم ورکړو داغه دا وعده راستیو چې بیان یې به او پټای به نه د دې لکول سو امر به تبلیغ بلغ ما انزل اليك من ربك قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني دغه وعده پسې قران کریم امر وکړو چې مساله بیان کړي مساله بیان کړي نبی عليه السلام حکم وکړو چې قران ورسوي او مسئلہ بیان کی فَلِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَابِ رضائق لکولو ما تولیسو الَّذِينَا يَكْتُمُونَ مَا عَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى اِنَّ الَّذِينَا يَكْتُمُونَ مَا عَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى من بعد ما بیناو للناس فی الكتاب شاغی دنیاوی مفادات و بغارت دا اللہ رب العزت دین نبیانی دنیاوی خطرات و نرسان بچکول و بخاطر آغی دین نبیانی فدان خلق فاسقان دی دی قرآن نا فائدہ نالی اگر که بظاہر ملیان دی را اللہ بنیس فاسقان دی درہ موادا چا اللہ رب العزت اغسط دا اخلاق کڑی دا سورة المائدان آیت نمبر بارہ دولسن دا دکلی دا ممبرانو دا نازمانو دا شرمینانو ندا چه دکلی کم دا جرگی خلقی او دا یو یونیون کونسل نازمی نائب نازمی کونسلری دینا اللہ یا وعدا غست دا چه دی با بکلی کی نظام صلات نظام زکات او نصرت د دین د دین نظام مقایمی چه اکلی کم شرمین دے نازم دے منبر دے دی با ټول اصلاحی جرگا جوڑی او پاگ اصلاحی جرگا کے بعد اصولی آگا باوئی سورة المائدان آیت نمبر بارہ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَا عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ فَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَآزَرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَوْ كَفَرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَوْ دَخَلْنَاكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ دا وعدا الله رب العزت د کلی د نازمانو د شرمینانو د اصلاحي جرګې والو ناغستدا شتا صبح مو کلی کې نظام صلاتی چار کلیوال آری اوتان اغاو مزگزاری نظام زکاة پئی دکلی زکاة یوزای تراغن کئی آپ غریبانان تقسیم ہوئی چه غریبانان مقبل و قودری کی و مختاج نئی آپ اکلی کبا دردمو دگانو دبجانو دی جڑاگانو تائید نکوئی دا آئی سو دا چار سو دا آغی ملگرتیابا نکوئی او دارنگی دا غلط و سیزنو دا مجرمانو دا آغی ملگرتیابا نکوئی دا دین اسلام تائید بکوئی او دا نبی علیہ السلام و سلام دا سنت و ترویج بکوئی دا د کلی د نازمانو نه دا واده اغستې ده دا اوسنیم ده نو دا کلکولی څه دي په دې هر یو سیز جدا جدا حکم راغلی و اقیمو الصلات راغلی و آتو الزکات راغلی و فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه راغلی و کونو انصار الله راغلی و هر یو تن به هر یو باندې جدا جدا حکم راغله او دا اکله کولو ما تولی سو چه دا آغا کارونا چه کما وادا غسته واغای او نکرل او دا آغی خلافی حکم دا آغی خلافی حکم فخلفا من بعدیم خلفون اضاو صلاة و اتباو شاوات فصوفا یلقون غیا فخلفا من بعدیم خلفون اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا خواہشات بسیشو نظام صلاة برباد کو منزی برباد کو دائم آتولو سالورم یو وعدا قرآن کریم ذکر کڑوا قرآن کریم ذکر کڑوا سورة آل عمران سورة آل عمران آیت نمبر 81 یو اتیائم وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لا تؤمنن به ولا تنصرن قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسري قالوا اقررنا قال فاشهدوا انا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون انبياءنا الله وعد استوا استاسو په دور نبوت کې استاسو دور نبوت کې یو نبی راشي نبی علیہ الصلات والسلام تاسو به هغه تایید کوئ په هغه به ایمان راوړئ ټول دا وعده قبول کړه دا وعده د انبیاو په ذریعہ دا غي د امتونو نه الله واغستان د موسی علیہ السلام د امت نه وا د عیسی علیہ السلام د امت نه وا د داوود علیہ السلام د امت نه وا دا هر یو نه الله رب العزت دا وعده واغستلا چه تاسو به کم دنو د نبی علیہ الصلات والسلام رسته کوي او ایمان به پیراوړی ایمان به پیراوړی دای چې کم دنو دا هغه نه وعده غستل شي وا د انبیاو په ذریعہ د امتونو نام او الله رب العزت د امتونو نه دا وعده غستې وا چه با نبی علیہ السلام با ایمان راوڑی بیا دا وادا اللہ رب العزت کلک اکڑا مضبوط اکڑا داغی پا کتابونو کې اوم داغی بیانو شو قرآن کریمم دا نبی علیہ السلام دا ایمان او دا قرآن کریم دا ایمان جدا جدا حکم حکم چه بغیر دا نبی علیہ السلام دا ایمان نا او دا قرآن کریم دا ایمان نا بغیر دا دینا کامیابی نشتا او بغیر د دین ایمان نشتا نو دی رالل و وعده ما تکلا او ایوائل چه نؤمنو بما انزل ایلینا علینا و یک فرون بما وراءه و یک فرون بما وراءه نبی علیہ السلام نے انکارو کو نؤمنو بباز و نکفرو بباز دا چه کم دنو دا اللہ رب العزت وعدا و دا اللہ رب العزت وعدی وی بلا داو چه آر یو ایمان چه دے دا ایمان یو پیمان دے او دا یو لوز دے وعدا دا ایمان وعدا دا او ایمان چه کمدنو لوز دے منگ چه ار کل دا کلمه ویلا لا اله الا الله محمد رسول الله موږ الله سره وعده وکړه چې تاسو ګونو منو استاد نبی د طریقو د لاندې بخپل ژوند سکو تیر دا وعده مستقله دا ایمان وعده ده بیا الله په احکاماتو ګونو وکړل دا کلا کښوا او پس د ایمان نسړی هغه وعده ماتي وعده ماتي او دا الله رب العزت احکامات نه مني دا اللہ احکامات نمانی نو دا ما تون که دا حد دے چه طولو تایبوزی یو حاصل شو چه قوت ایمانی کمزوره دے دی ایمان طاقت آغای کمزوره ہو چه آغای کمزوره ہو دا سه خلق دا قرآن نفایده نشی اغسطلے دی با دا قرآن کریم نمحروم ای الَّذِينَ يَنْقُزُنَا عَدَ اللَّهِ آکسان شماتی لوز دا اللہ وعد دا اللہ من بعد میثاقه فذکر کولو دا الله نه دی وعده لره چې الله رب العزت دا وعده کله کړی دا وعده هم دا چې دا الله وعده وا دا ورلا پورا وا او چې بیا دې کمنو خلک اکړه چې بیا خلک اکړه هر قسمه دلائل رالل هر قسمه احکامات رالل خلک هم کړه بیا بیم باتی دا سڑے چه کمدنو دا قرآن نا فائدہ نشی اغسطے قرآن با بدبانی ریاکشن کی تو تا قرآن بیاناو دے با چه کمدنو بل طرف تا روانی گی دویم دا فاسق او دا قرآن نا دا محروم اکس چه دا قرآن نا فائدہ ناخلی دا هغه دی کمدنو دوی منخا دوی منخا او دا هغه دوی مگند عمل ویقصونا ما امر اللہ بی او کٹ کئی دی غصی دی آغا چه حکم کرد اللہ پاگی باندی جدا دی اپال لشی اللہ دا وصل حکم کئی دی قطع کئی فطرت خراب دی انسانیت خراب دی اللہ رب العزت حکم کئی دا وصل او دی کٹ کئی عالمان وی یو سلا رحمی وان سلا رحمی دا رشتی پالل تعلق و رشتہ جوڑاول غصاول نا خرابول نا خرابول نا نبی علیہ السلام موی سلمان قطعا کا سوک دا سر رشتہ کٹ کئی تیم کٹ کاؤ تو ور سارا پالا رشتہ ور سارا تا پالا ردار تعلق او رشتی دا پاللو مسئلہ دا رشتی دا پاللو مسئلہ دا لینسان اجتماعی زندگی چی دا لینسانانو دا شریک جوان چی دے د شریک جوان چې ده دا په روابطو باندې ده بدی کې ډیر زیات وصلونه دي صداغي خیال ساتل غواړي لکه کور دې په پای کې د خزي او د خاوند وصل له او رشتہ دا دا پلار او دا بچو وصل لے دا مور او دا بچو رشتہ دا دا رور او دا خور دا غیر رشتہ دا دا پکور کیو که پکور کی دا دی خیال انسات لشی خدا دا خاون خیال انساتی دا ربط او خاون د خلد د ربط خیال و نساتی پلار د بچو او بچی د مور او د پلار خیال و نساتی رور د خور خیال و نساتی او خور د رور خیال و نساتی نو دا کور د شریک جوان دا نتیری گی دا دی قیام و استحکام دا پا ربط پانده ده پا وصل بانده ده بیا چه کور نه رابار شه او کلی کی نو پا کلی کی آغی که مشرانی او کشرانی منبران او چرمینانی دارنگی یو نکوی یا گر نکانوی خاندانو نوی دا غی میانس کی او وصلی که دا غی خیالو نساتلشی چرمین تا چرمینو نوائی او آغا چرمین چه کمدنو کشرانو تقفل کشرو نوائی دا جوندو تیری گی ورپسی دا خاروالای جوانده پخار کی تعلیمی داری وی پاغی کی یو مشری یو کشری مدرسہ کی محتمم استازی اولان دی چه کندن و کشرانی سکول کی تعلیمی داری دی دا دارنگی دا صحت کی داری دی اسپتال لے پائی کی یو ہیڈوی دا اسپتال آنور لان دی چه کندن و عملوی دا سه تانوی دا غی سه کمدنو یو سیچووی محتمیمی تانا نازمی وی لاند دا غی عملوی افراد وی دارنگی ججوی دا غد لاند کارکنانی د دې ټول ژوند دا سپمخ کیزا دا ټول دا ژوند چې قائم پاتې کیږي او چلیږي دا پرابت پاتې چلیږي دا پرابت چلیږي الله رب العزت د دې د وصل خبره کړې ده چې دې رب تونو خیال وساتي اور دې تعلقات خیال وساتي الله رب العزت چې پکته امر الله باندې خوږي کنه چې الله رب العزت په کومه طریقه پالل ویلی دی پاغه او پالا او الله رب العزت د پالل ویلو دا الله قانون پاغه ځای کې جاری کا او پاغه طریقه باندې هغه ځای او چلاوا هده هغه کټکای کټکای دا الله په طریقه نه چلای مشر او د کشر خیال نه ساتي اور یو ته وای چې تا آزادي آزادي خزه د خاون نه آزادي پلار او بچی یو بل جدا کوي رور او خور جدا کوي دا کونه د یو بل لری کوي شکل قطع رالا انسان انسانیت پای کې نقصان راغی د انسان انسانیت کې مدنیت او انسان مدنی او تبع د دې انسانیت کمزور دی متقینو کې ویلو وا مما رزقنا ينفقون هر یو کمال چې بده کې دی راغه د نور خلکو د فائدې لپاره خرج کړي کمالی کمالو کې علمی کمالو دا بل د فائدې لپاره خرج کړي نو هغه سره سره دی وصل ایس طرح وصل را تو دکی چه کمدنو میمزرما و طول ازما مسئله دا دیوی چه بس زد پراحاتیم او زد فائده منیم یورپی تحذیب او یورپی تعلیم اغا اول انسان نه انسانیت اغا تنوالی بیا پس داغی نه ڈاکٹر کی اغا بیا یا سپیر ڈاکٹری ہو یا خنزیر ڈاکٹری اول تینا انسانیت والی پہ انسان در دیدل تیو باسی و اخپل فائدہ گورا ناغن حیوان جوڑ کی حیوان تی جوڑ کی ناغن انسانیت فائدی تنو گوری داد یورپی تحذیب داغی تی کمدن و حاصل و نتیجہ و او چې صف سعادت کی دا دغه د وجه ندی چې انسانیت کمزور شه د بل انسان پاغه در دیدل داغه फायदा اغه ډګورین نه اغه طرف ته اړو توجه نه کوي اړو توجه نه کوي پاغه طرف بلکې صرف او صرف پزان باندې پويږي چې کله انسان د ځان سوچ کوي بده په اجتماعیت کې وخت نشي تیرولې په انسانیت د ځان سوچ کوي بده چې کمندنو په انسانیت کې وخت نشي تیرولې او په اجتماعیت کې وخت نشي تیرولې بس صرف او صرف د ځان په فائده پويږي د ځان په فائده پويږي اسلام هغه چې کمندنو دا وایي چې ان تو حبا لی اخی کا ما تو حبو لنفسک شزان لخوخه بل لخوخه شزان لدی او شیز لخوخ نا بل لم نخوخه بل لبیم نخوخه ویو سرون علا انفسهم ولو کانا بهم خصاصا ویو سرون علا انفسهم ولو کانا بهم خصاصا دایته کم دنو اسلامو اسلام وای بل لار کا هغه وای بل فزان غورا وګانا فزان غورا وګانا په چې کاله د انسان انسانیت کمزور شو فطرت کمزور شو په دې کې د وصل قوت لار ختم او چې کاله وصل لار بیا دې بل له فائدې سوچ نه کوي بیا دې کمندنو وای قبول مړیږي مړیږي دي خو چې زما سوشي داسې شوي دي چې لکه په مړ انسان داغه باندې دغه اخلي په فیسونه میسونه تنه لستی وي الموای خیر دی لکه صبر وکي او بشي ورته ته دور حالت داخله کا دور حالت داخله کا په بیا بچ کم دنه نه وکړو اوکې سیریس ته دغه ته لګی دلی دي تور شه شابه دور حالت داخله کا دال تو کال تو کا دا ارسه چې کم دنه کړی دي او بیا چې کم دنه ورته خپاشو هي مریض منشو مخکې نه مړو دا ولي دا د یورپی تهذیب و دي دا غوږ هغه اول انسانيت طلب کوي پس هغه نه سړی ډاکټر کوي پس هغه نه سړی انجنیر کوي پس هغه نه سړی چې کمنو پروفیسر کوي انسانيت تن اول والی اول والی هغه بس حیواني او کشاوت ارزای کی پورا کو دې سره وصل ختمي کی غره او کو پیسې دار دینه حاصل کړي هر ځنه پیسې حاصل کړي قران اول سړی انسان کوي شاپور شیخ صاحب رحم الله تعالی او فرمایل چې مفتی شفیع رحم الله تعالی او فرمایل چې پہله انسان بنو بعد میں عالم بنو بعد میں شیخ القران بنو پہله انسان بنو ویل به انسان بننا اور چیز ہے اور عالم بننا اور چیز ہے اهم چیز انسانیت ہو آنن پاتشو او انسانیت پی جنینا نو حیوانیت تے انسانیت ہوئی ردائی دویم چھے دا شے بچا کے راغے اگر قرآن نا فائدہ نہیں شیخ استے زیادہ قرآن کو انسانیت خیئی دا یو مطلب دا بیا ډیر وسلو ندی دا کو طالب کمره کې دی دا امیر دی هغه سره وصل لے ملګری دی هغه سره وصل لے هغه سره وصل لے چې طالب چې کم دنو انسانیت تلاړ شي دا خپل فائدې لپاره په بل رور باندې گزار کی دا هغه نه بهیمه جوړ شي اسناور دی کنه شرم مختص په دی د خپل فائدې لپاره چې کمندونو بل تلاسته شي بل د کمندونو لاسته شي دارنګي د خپل فائدې لپاره د بل بیگ تلاسته شي او داغه نغلا کوي دې انسانيت نشته انسانيت چې کمندونو کمزور دی او د بل مال پټي داولي ذکر دې انسانيت کمزور هو انسانيت کمزور هو د ملګری خیال وساته اذا كنت صاحب الرجل فكن فتن كانك مملوك لكل رفيق اذا كنت صاحب الرجل فكن فتن شکل ملګرتیا کین وسړی ش بیا ځوان ش كانك مملوك لكل رفيق لکه چې غلام د هر ملګری خادم ش او خدمت وکا وَاكُنْ مِثْلَ طَعْمِ الْمَاءِ عَذْبًا وَبَارِدًا عَلَى الْكَبِدِ الْحَرِيجِ لِكُلِّ صَدِيقٍ وَاكُنْ مِثْلَ طَعْمِ الْمَاءِ عَذْبًا وَبَارِدًا دوبو بشانتشا خوغ او يخ عَلَى الْكَبِدِ الْحَرِيجِ لِكُلِّ صَدِيقٍ دا گرم جگر دا پارا دا هر ملگری دا پارا دا سی شلک او بو شلاغتن دا دربان ماتشی ودکه وصل نه راغې نه فسادات شروع شي ويقطعون ما امر الله به يوصل دوی مدد چې دین مراد ټول احکامات دي چې الله رب العزت وی کاو ده نه کوي الله يقيم الصلاه منذ کده نه کوي الله وی کا او دین کی ان یوسلا په معنا د ایواد خوشری اعمالو کې تسلسل به تارو ځکه لفظ د وصل لاړو یعنی نیک عمل پس نیک عمل کوا ایوسلا دا مطلب مول نه فارغ شوی نو ذکر وکا ذکر نه فارغ شوی دعا وکا شخصی عبادت نه فارغ شوی چاته فائدہ ورسو ملګرو خدماتو کور شلوخي وینزا ملګره به بیماری اغلا په سر زورو کا یوی نیکی پسی بل سو کا نیکیو کا ایوس والا دا مطلب چه پا جوان کی دا سکا چه جوان کستا دا نیکو زنزیر جوڑ شی دا نیکو زنزیر جوڑ شی بختاور دا آغا کس چه دا آغا پا جوان کی دا نیکو زنزیرو یار نیکی پسی نیکیو نیکی پسی نیکیو د سبق نه فارغ شو فارغ شو نو لاړو خدمت وکړو د ملګرو خدمت وکړو یا چې کندرو طالبی سبق وی چټیا نشوي نو چې کور ته لاړو د مور او د پلار خدمت شروع وکړو مور او پلار خدمت شروع وکړو ځنه طالبان او خيارانی کله د سپکی نو چټیا نکیږي نو ماته پکې وای وی مونگ پا چوٹیانو کسی کتاب گوریزو تو هم کتاب انو گوری تا تا چاویلی چی کتاب گورا چوٹیانو که سر کتاب انو گوری چوٹیانو که فرض موز پا کلی که پابنده سر کوا او دو مور و پلار خدمت کوا بزدق دو چوٹیانو سبق تی چوٹیانو که تا تا چاویلی چی سبق گورا دوارا زی دری رزی چوٹیانی ورش دو پلار پا سر زورو کا دو مور پا خو زورو کا داغی دو آگانی والا داغ دغه نیکیو کا ما مال تپوسو کا د تر تپوسو کا دا چې کمونو لګ انسانیت اجره کې لکې نه دامز دکا دامز دکا نو دغه نیکیو کا چې یو نه کنه فارغي کې بلا کوا بلا کوا کله دنیا څخه خدمت کوي پلار دی دکان کې ناشته پیدا دا تو ورشه ته زنن راغله ما زب کېنه ما زبنن کېنم ته لګه دماو کا ستا دکان عبادت ته دا عبادت ته پلار دې پټی ته ته هغه سره خدمت وکړه پای دادا نن تم زه سبا لاړ شم زرا غل انځما دې چټه څه مطلب دې چې زه مدرسې کېم ته واخراړی او چې زه کور تراشم ته واخراړی دې څه فائدہ ده با دادا ته پاران کې دې زه به راوړم دا ستا عبادت ته نو دې نیکو تسلسل جوړ کا دې دانه چې بس لګیا او ذکر کوا ذکر کوا ذکر کوا ذکر کوا بد دا کوم ذکر دے کنا داون ذکر دے یوی نیکی بسی بلا کوا دا اقسام نبی علیہ السلام و سلامی و ظلو فرمائل وینن چه کمدنو سار دا بیمار تا پوس لسوک تلی دی نابو باکر لازو چد کویزت لے ما نبی علیہ السلامی نن درازی جنازہ چا کردی دا ابو باکر لازو چد کوی ما کردی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نن غریب باندې صدقه چا کړی دا ابوبکر لا عزت کوي ما کړی دا وینن روزه ده چا دا هغه لا عزت کوي زما دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وته وی پیدا کارونه چې بچا کې دې مشي هغه جنتی دی او وی زنی بداسي زنی وت کمندو داسي چې دې یوی دروازې نه بوت आवाज کیږي شرازه په دی باندې جنت ثوار شای نه هغه کې وی یو عملی جا دروازه بو تو ای رازه پدی بزی ابو بکر ورطوی ویاسی دیتا خو ضرورت نیشتا وی دی سوال تا خواست تا پوس کو ما ویزه که جنت تا داخلی دل دی نو پشلو خو سڑه نو وردن نکی گی جنت ات دروازی دی کنا نو پشلو خو سڑه نو وردن نکی گی وردن نکی گی خو پپو یوا بانده ابو بکر ورطوی دیتا پوس تا ضرورت نیشتا دن نکی گی خو بسڑه پو یا ور باندې خوسه داسم په خلکو خلکو کې به یي چې هر ور به تاواز کوي چې په مارا دن نشا په مارا دن نشا داسبم په دي خلکو کې چې هر دروازه و تاواز کوي نبی عليه السلام وتوي او يبا وارجو ان تكون منهم وارجو ان تكون منهم زما دا یقین دې ته پاغي کې دا هر ور نه چو تاواز کوي داغه وته زکه چې یو نیکی نو چې ابو بکر نو پرې خو دې اړ ته ځان رسو نو ته طالب جان اړ ته ځان رسو کنه ایو صلا د الله احکامات دي نو چرته مسلمان په مالک بیمار ته پوس لاړ نه پی جنیم نه چې بیمار شي جنازه بدر نه یې شي پوړو کولی کې یاد کړی و او چرته اون درې دې چې جنازه څنګه خلق کړي جنازه څنګه جنازه پکې کوا چې چټیانو کې لاړ شي تپوس لزا غم لزا خدای لزا چا سره کیناو پاسا د نیکه په نیت د دین د خدمت په نیت د خدمت په نیت باندې نو امر الله بی ایوسل دا په نیکو اعمالو کې وصل پکار دی چې ورپسې نه یو نه فارغ شي بل کو بل نه فارغ شي بل کو امر الله بی ایوسل دی و یقطعون الله وی کوا دې نه کوي الله وی کوا دې نه کوي مراد ایو اداوا خو تعبیر په ایوسل باندې کړه دې تعبیر په ایوسل باندې کړه دې د دې لپاره چې شریع اعمالو کې تسلسل پکارو شریع اعمالو کې تسلسل پکارو یعنی یو بس بل لکه سړی او دسو کې نو دس په تحیت الوضو کې تحیت الوضو په جمعه تراشی نو تحیت المسجد کې د سنت ټیمی د سنت کې بیا فرض کې بیا ور پسې ذکر کې بیا سنت کې دا عمل پسې عمل راغې دا علامه دې خبره ده چې الله رب العزت ستانه کمل قبول کو تا مخکینه قبول کو زکه ده لبل توفیق در کو زکه ده لبل توفیق در کو چې خوخه نو بیا به ځان ته نو درو لیکنه خوخه نو بیا به ځان ته نو درو لی مولانا امداد الله مهاجر مکی رحم الله تعالی یو ځل یو فرمایل یو سړی وته ویاره چې قبول وای که قبول بنی هغه وته وی پی ای قبول ذکر ما از رحمت است چو صلات مستحاضه رخصت است پی ای قبول ذکر ما از رحمت است وې د زمنګ نامات کورټ عبادت قبلول دا د الله رحمت ته داسي لکه موز د مستحاضه چې رخصت ته سره د دینه چې به اوده صدا ویني تی به ایږي والله ته وی کوا دې سره سکوا کوا زمونږ عبادت غلط دی او د الله دربار کې د پیش کول نه دی خو خوخه دی نه یو ځل بیا کې نه ځان بیا مودري دا د الله رب العزت رحمت دی الله رحمت دی نو دا یو پسې د بل توفیق ملاوي دل چي دی نو دا د دې نه خدا چا مخکینه قبول شو مخکینه قبول شو ما خام دی منځو کو الله رب العزت ځان ته ودرولې بے خپل کتاب تکې نه ولې بے خپل کتاب تکې نه ولې که خوخه نه وي نو ته به وچو ځکنه شړلې به وي ما استان بیا ځان ته ودرې بیا ځان ته ودرې معلومی کی دا چې الله رب العزت د عبادت خو ټیک ته مات کورټ دے مات کورټ دے د دې دا مطلب نه چې ته مهنت مکوا ته مهنت وکړو لګې نور استکا کوله کې شکریا ادا کړ لګې نور کوله کا درې مدار چې مراد ته هر وصل له د ټول ناول وصل د الله سره دی د ربوبیت او د عبدیت دویم وصل له نبی علیہ الصلات والسلام سره دی د امت امتی توب او د رسالت چې موږ امتیان یو هغه پیغمبر دی دریم وصل مع القران دی وصل مع القران دی سلورم وصل مع صحابه دی بیا ردین علاوه نور وصلو ندی آٹولو پالا اللہ سر رشتو پالا پا عبدیت یا ایو الناس تعبدو ربکم یا ایو الناس تعبدو ربکم دے انسان ایوہن ربکم منس کٹے کیسا دے کوئی دیتا فکر نہ دے ایوہ الناس بل طرف تسری رب منس کیسا دے عبدو دا ناس کا رب سر وصل لازین عبدو بس کی گی پو عبدو برز چه دا کم ناس عبدیت نو او عبادت نو دا غد رب سر وصل رات للے نشی رات للے رب سر وصل نشی راستے یا ایوہ الناس قد جاکم الرسول من ربکم فآمنو بهی خیر لکم پیغمبر باندې ایمان راوړ د اتباع وصل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني قران کریم سره وصل واتصموا بحبل الله وصل صحابه سره وصل خپل کې دیو بل سره وصل ټول وسلونه خیال وساته چې دا وصل خیال نه ساتي انسانیت کمزور دی دا بیا ځان له خبره ده چه دا ټول انسانان یو یا اللہ بس اس خبرہ میں کولا زمونږ د ټول روحونه د بر یو دي یو امام اعظم نو چې کمونه زمونږ امام نو ټول شخص اعظم یو انسانو یو دا لګ لګ تیم په کته راځو لګ لګ تیم په کته راځو دا چې بیا چې کمونه فوزی مرش مرشی دا بیا ورو په بار باندې دي موجن مکفوفن دا بیا یو ځکی وحدت شنو انسانیت پني الله د وحدت د پاره توحید را لګل دي قران را لګل دي پیغمبر را لګل دي کله چې توحید وحدت پیدا نکو دا د سره توحید نره کم توحید وحدت پیدا نکو انسانان یو نکړل او خپلو کې دا موحدین یو نه دې په توحید کې فرق لري توحید کې فرق چې کوم قران مونږ یو نکړو مونږ یو نکړو دا قران کې زمونږ فرق دی دا مونږ سم نه دی ایمان وحدت ته انما المؤمنون اخوه چې کوم ایمان مونږ کې اخوت پیدا نکړو دا ایمان کې فرق دی دا نوم چې ایمان کو په سور احتیاط کو مفتی دی ته وی کړ سو دا نوم چې ایمان ایمان نه لکه ګور دوره احتیاط موږ جذبه مزبه کې نه راځم کنه هم دی ایمان کې لکه فرق ته مطلب لګي وبو ته څه کول غواړي اچھا ول غزار دا لکه غزار سور غزار کوم تاسو دا چې هم چې زمانه خوشي خزوي هاو کړه امر الله بی ایو سلام ویقطعنا وکړکیا غا چوکم کړه الله په دی باندې چې دالې او پالل شي ویفسدنا فی الارض اروانه کې بزما کې دای درې ما ګندګی راوړه ویفسدنا فی الارض دای دې کمندو عملی قوت خراب دي عقلی قوت عملی قوت خراب دي چې کله دا ذلالل یو ایمان کمزور شو او بل انسانیت شو کمزور شو اوس په خامخ اندامونه غلط استعمالی اوس به اندامونه د انسان اندامونه جوړ شو که حیوان حیوان انسانیت څه ده د الله ربوبیت پرې خود د الله تربیت پرې خود د انسانیت خیرخواهی پرې خودله اوس په خامخ د رواني کې رواني وکي د خبره به خراب وي د عمل به سوي خراب وي یفسدون فی الارض د عمل کروانه کې شاپور شیخ ابراهیم الله تعالی فرمایل وای غلط فسادو ندری دي شرک بدعت قانون د غیر الله شرک بدعت قانون د غیر الله شرک چې کندنو دالوی فسادو او بدعت د پیغمبر دشمنی دالوی فسادو او قانون د غیر الله دا انتظام خرابول دي دا الله د ربوبیت خلاف کول دي دا د کمندونو لوی فساد دي قرطبی هم ذکر کړی دي وای یفسدون فی الارض یعبدون فی غیر الله دا غیر الله عبادت کوي دا غیر الله غلامی کوي دا الله د دین نه خلق بنداول دا فسادو ویفسدون فی الارض اوروانے کے بملکے یعنی بیدینی خورائی بیدینی خورائی ایسا شیخ صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ فرمائل یو پیرا صحابہ تا بیان لطلیم نو ایدہ پختان پا قرآن دیر مہین دی داگا بیڑیر حسن زوانو او دوم الحمدللہ شکر دے لکا پختانو کی چیز اللہ احسان دے سمرہ درسو ندی کنا نو دورا پا بل قوم کی نشتا لکه دا مونږ شوېل چې پنجابیان یا سندیان خو په بل قوم کې دومره نشته چې څومره پښتنو کې دي بیا چې په درسونو کې څومره شرکت کوونکي خلک په پښتنو کې دي نو دومره چې کمونو په نورو قومونو کې نشته نورو قومونو کې دومره نشته زمونږ یو د پنځیر درس وګورم یو د پنځیر درس چې د ملک نه نه دا ملک د دې صوبه سرحد دی په خیبر پختونخوا ته جوړ شوې خیبر ته جوړل لري کو خ پختونخوا نه د دین د دینه اپلا د درې صوبه نور ملک ته کنه ها درې صوبه نور ملک ته غړ پکې درې قومونه دي پنجاب بلوچ سند صحیح ده دغه قومونو چې کم طالبانی قران تناس عوام سټوډنټان سټوډنټاتې دا ټول راځم کا ټول په دریو واړو صبح کې راځم کا ټول اگر راځم کا زموږ د پنځپیر درته نه راځي دا دغه خبر نه ده بلا مبالغه ما ټول درسونه الحمدلله په پنجاب کې ګرځیدلی یم په اکثرو کې شرکت کړی د 500 نه زیات طالبان په یو درس کې نشته 500 نه زیات طالبان به نشته او چې ټول درسونه راځم کې نو هغه چې کمندونو لږ درسونه بنې بیا پاغي کې به هم چې کمندونو پښتانه دي جدا کا ای کې تم پښتانه ان شاء الله بیا موږ پنی مایو بیا موږ پنی مایو چې آتے نه چې کمندونو جدا کې نو بس بیا مخک خیر نور خبره ده شي الله ټول کې شوق پیدا کړي د حسد په تور باندې نو وایو تحدیث بن نعمت الله رب العزت چې کمندونو نورم شوق سیوا کړي د پښتنو دا الله رب العزت یو احسان دی او دا به وایو چې شیخ القرآن رحم الله یو اخلاص او داغه دعا وا چې په حرم کې هغه سندي سپتوي چې زما پښتون قوم چې کمندونو دغه شانتی دي زه زما دغه لپاره دب دغه سړی به دغه ځای په دې حرم کې دوانی کړي چې الله زو خو زما خلک چې تم سو شي کنه هغه کوم سو خواره خوشي کنه هغه بال د هغه دعاګان هم کړي نو الله رب العزت دې کمندونو دا دغه صدقه جاریه ده زمونږ د کشرانو د وجنې دی الله خرابوینا نو استاشیر سے رحم اللہ تعالی فرمائل پی ثوابے تو ایتلم نو یو وڑو کیرا لرا وسط دا بیان نرستو چې دے وتا تا د سورۃ بقرہ خلاصہ وئی نیمای ته وڑو کی د خوشاله وشي او د بدک خلاصہ یاد کړی چې سلور ای سی دی اوله کی توحید دے دیم کی رسالت ته کم اصلن دلند به یاد کړی وڑو کی مو یا دورو ټکی پکې بیا راغی دا به لنجرا لکه زه چې کمندرو لکه سکول کې ومه کنه چې ما پنځیر کې اول درس کوز پاتم کې ومه او دا الله رب عزت احسان او خلاصې ما ټول یاد کړی وي زمونږ کلی کې په لوابو ساجد الله غریق رحمت کې زمونږ ډېر بهترین ملګرو هغه به درس کوو انو چې سورته بقره واخلاصولو نو داغه د سورته بقره ختم لبزت لما ویسم وی امیر صاحب بچه کمدنو دا غوی صورت بقره خلاصه باوی منگ بچه کمدنو طول ٹکی پی ٹکی یاده کرده و او ویل با صورت بقره خلاصه اوس طالب لنه ورزی منگ دو سکول لکانو منگ بچه کمدنو یاده کرده وی او پوٹو سٹیٹ پا آغا وقت که زنی کتابون هم نو پوٹو سٹیٹ چه کمدنو آغسته و او آغا بچه کمدنو یاده و خلاصه بیاده بیا چه رنبه طالبی و او دا غط الارو سرگودی تا نیلوس ابراهیم الله تعالی در داغی خلاصه بالکل زمونږ د دینه بدلی وی مونږ ته خدا یاد وی او داغی خلاصه بدل وا لکه نیلوس ابراهیم الله تعالی په هر صورت کې تمهید مقصد خاتمه دا درس نو بیا مقصد دو بابو پر مشتمل هي تین بابو پر مشتمل دار یو امتحان کې مرات القرآن لیکلو مرات القرآن لیکلو زه ما خام نه کیناستم تر ما ستن ته مونږ پر سالم مرات القرآن ما یاد کړو سالم او بیا می اولی که پخپل قرآن که زانتا چه یاد دی را تا کنه دی یاد نترو دکی دو پوریم تر صورت الفرقان پوری اولی که پا یاد بانده دی کتاب نه نه پا یاد بانده آقا می چه کمدن اولی که من بست نور ضرورتو تا نیشتی هستم پا کتاب کشتی خو مایزا دا صورت الفرقان پوری تکرار شو در سر تالیب اس خلاصا نیاده کتابو نویشتی بیاج که ویلی کلی دا نو کدا چه کمدن سیبا چرتنی او تا تا چاوی چه ها لگ درسو کا بیا بس تا گوری تا بس تا جماع بیاد را بیا بس تا گوری لکن نخواه بندگانو نا خلاصی یا دول خکار دی او دا چه تی بیا دا سی چشمو که دا سید لری لری گوری او حاشی تا گوری لکن حاشی تا گوری کنا انو طالبان بیاوی ویده دا حاشی نوی نمک بیم دا حاشی نوائیو کنا مک بیم دا حاشی نوائیو یا دوا یا دوا یا دول خکار دی نو آغا کنزل لکو بنو راوڑو کی شورو واشولا یا آغا ویسی صورت بقر سلوری سیوا ولنائی سا چه کمدنو تر چین میں نمبر آیا تا پرد پائی کی بیان دا توحید دیو غدری بابو نو ولنائی باب چه کمدنو شلایتو نو پای کې پاول یاد پانی موږ نه پوېږو بیا چې کمنو پاغې کې په فرقې ثلاثه دي داغې چې کمنو صفاتونه ذکر کړي او د هر یو حکم دنیوي او حکم اخروی او ولرډه لکه کمنو مون امر له هم دي داغې پنځه صفاتونه او حکم دنیوي حکم اخروی یو یو صفات وي بیا چې کمنو دوه مډاله بیا درې مډاله هغه چې کمنو زوالین دي داغې غلط صفاتونه ذکر کړي داغې یو صفات چې کمنو دارې چې په خلی مان وي بل مشته په کې نه دوه مدارې چې ټګي کړي درې مدارې چې غي مرزيان دي څلور مدارې چې فسادیان دي ته به وای چې فساد سو بیده ما شون گور ده سوالو موارد که بی تو بوای چه پساد سو بی لکا پساد بی لکا پساد چه کم دنو دی تویلی چه چه مرزان جنگاول سپی جنگاول مسرگان جنگاول ما ایده سردیز بیوی راجخ میکزان سرا چه پسادم تا پی جندلی ده پساد تا پی جندلی ده نو پساد العمل بالمعاسی سپی جنگاول چرگان جنگاول مرزان جنگاول دا چې کوم چرس خرڅول آیس خرڅول خولي خولي لکان تباش یقیني خبره ده غپ نه له خولي خولي لکان تباشو وخت بیان لتلوم یو لک دا سولاړو د قشانت درس دا سولاړو ان زه د ستر شوم نو ماته ملګری وای زمون ملګری والله دی خکی ها ماته چې دا دولي دی وای ما دا زما څخه شرور دي ته ما دې خو ما ته خیر علی میرن وای ما ته دې د کشن غږ دی جی دې د کشن ته مې ولې په دې نیو شي راځه شوې ده مې په څه شي دی پایس خو کول نو جوان لګ د کشن ته او دې سکوم دانه و چې لکه ایسو له خرسي کی خرسون کی وته معلوم دي خرسون کی پاوډر آیس د پولیو له زور ورکړل دي او چې د لوی خلک مري ته باقي یې هغه سپیکر نشته په هر تعلیمی اداره کې آیس چرس شراب دی آیس چرس و شراب یفسدون فی الارض داغی فکر نشتا و یفسدون فی الارض آروانے کی بزماء کی اولائکا هم الخاسرون داخل اکشدی نوم دیدی تاوانیان خسران او خسارا تدی دو مزدر راجی یو مزدر خسران راجی لکه چر تا قرآن مجید کیویلی ذالک اول خسران المبین شته که نشته وزر زمر کیوی اللہ بندگانو خسران او دویم مزدر خسارا راجی خسارا چی نظر راشی نو داد ربح مقابله کی دا ربح گٹ تاویل کی گی سشی تا گٹ تا تجارت کاروبار کے سڑے گٹ او کی او تجارت او کاروبار کے سڑے سو کی تاوانو کی باغی تا خسارا ہوئی ایتا سوئی خسارا دویم خسران تباہی تو ہوئی ناکامی تو ہوئی دا دا فلاح مقابلہ کی رازی فلاح او دا کامیابی مقابلہ کی بربادی تباہی حلاکت قرآن کریم کے دوار راغل دے خود دی دویم دیر دے تا خسران دیر دے نولائی قوم الخاسرون تاوانی مانام کولشی چه دی تاوانیان شو زکا فطرت بایلو او حیوانیت واغستو انسانیت ختم شو او برباد مانوم نا چه دا تبادی و برباد زکا دا قرآن نا فائدہ غستلی نشی نا چه چام فائدہ غستی وا نا کامیاب شو اولائک هم المفلحون او چه کم محروم شو اولائک هم الخاس تابو بارباد شو اولائک هم الخاسرون دا خلق چی دی نوم دی دی تاوانیان یا دی دی مکمل برباد او تبا تردید ہے پوری دا مسئلی اول انداز آغا سر طور اسید چی عام اعلانیو کو او فدلائلو دا توحید فدلائلو باندی مسئلی تی کمدنو فدلائلو مبارحا نکڑا اقلی دلائل یوی و سروحی ہوئی وائن کنتم فی رئی بین اوز دا مسئلی دوی منداز دے دا مسئلی دوی منداز چه مسئلہ ذکر کئی پہ احساناتو خلق دو قسمی یو علم دوستوی چاگئی که دا علم دوستی وی پہ علم بانی مین وی نو آگئی تا دلائل بیان اول پکاری آگئی تا دلائل بیان اول پکاری دویم قسم چیدی نو آغاوی عوام ای پا دلائلو نو پوئی گی خوچی آغای تا احساناتو آئے سو تو آئے احساناتو تو آئے نو هل جزاء الاحسان الا الاحسان چې ما سره خکړین تاسو هم خو کوي کنه ال انسان عبد الاحسان انسان چې دی نو دا عبد الاحسان دا د احسان غلام دی په احساناتو د وجه نه مجبور کیږي دیمه وجه دا ده یو په مسله په یو کول پکاري چې په دلیل باندې ده د سړی نه په خبره مطمئن شي او پوه شي په خبره باندې دیمه دا ده چې ده دا مسله اومني خو سره د محبت د مسلې نه چې په دې سره مينو هم شي راشي تو پا دلائلو باندی با دی پا مسئلہ سشی پویا بشی او پا اناماتو با پا دک محبت سشی پیدا شی محبت پا پک پیدا شی شاولی اللہ رحمه اللہ تعالی ذکر کری دی وی ان النعم تورس حب المنعم ان النعم تورس حب المنعم نعام سیدی نعمتونا ودا دا منعیم مینا پزڑ کے پیدا کئی تے احسان کون کی مینا پزڑ کے پیدا کئی او دوی مغز کر کئی وقید المحبت اوسق من قید الحدید وقید المحبت اوسق من قید الحدید دا محبت پا مزی چی اتڑی ودا دا اس پا نی دا مزی نا سخت تی پا زنزیر بانده او تارا دا تی کم دنو اغا با کوشش دا زند اخلاسو لو کئی دا زند اخلاسو لو سو بکئی کوشش بکئی سارا دا نفرت نا اون با نفرت دوڑی اون با تی کم دنو اغا زند اخلاسی او چی کل دی پا نعمتونو او پا احسانونو او تارو پا مینه دی او تارو پا محبت تسکو او تاڑو تب او توائی زاو اغا بنزی تب او توائی زاو اغا بنزی کابرگرام کی ختمو شو شیخ صاحب دعا اکڑا انو دعا کم دیر دغو کو شی دعا خلاص شو وی اللہ ہم خوشحالا کر طولو طالبانو تی اجازت تی او جائی یو طالب دی زیرہ نپاسی دو شیخ صاحب ناس تی وی اللہ ہم خوشحالا کا او زئی زمان طرف پر رخصت کی تا دک کشان دی ملگیری ناستی طول دک کشان ترنکا تکڑی ناستی شیخ صاحب وی اللہ ہم خوشحالا کا پاسی وچی پاسی یہ وی نو بس ریچی پجڑا شو پجڑا شو وی گاڑی دی تولار دی اللہ ہم خوشحالا کا زئی کنا بس طول اس پاسی نا فتن خان لالا چلے سالار سے بللہ دی خصا دی ماغا راغی وی اوسی پاسا وکانا سا پجڑا شو وی پاسا وشکانا وچی دا محبت پا مزی باندی اتاڑی تبا توائی چزا وقت بندی آبندی و قرآن کریم انعامات ذکر کئی انعامات قرآن کریم ذکر کئی چی دی چی کم دنو اللہ سر اتاڑ لشی آدمینی تڑونی راشی دا اللہ سر نسالور غٹ احسانونا ذکر گئی خطاب عامو یا ایوہ الناس یا ایوہ الناس خطاب عامو نو احساناتو معام ذکر گئی سالور احسانات ذکر گئی نعام یاربا سالور احسانات ذکر گئی او پا عامو انسانانو دی یعنی یو انسان تے نباہر ندے یو تی باہر ندے اولانے احسان تاسو نوئی ما پیدا کری نوئی ما پیدا کری نا اولانے احسان 28 نمبر آیات کی دویم احسان دا دنیا دا فائدی سی زنم اس تاسو دا پارا پیدا کری دی او عبدو ربکم دا چسے احسانات کی دا زمان دی نو لہذا اعبدو ربکم درے محسان انسان د لوی مقصد د پاره پیدا وی او لوی استعداد مې دلادر کو او په ټول مخلوق په فرشتو او په جناتو مې غوړه وګرځولې په فرشتو او په جناتو مې غوړه وګرځولې زه دومره د لوی خاندان سړی او څو بیا چې کمندنو یا د اور پیدا یا د نور پیدا او یا د خاور نه پیدا هغه ته سجده کوي دا ټول تا ته تابعدارو ته بیا د هغه سجده کوي دومره لوی خاندان والا کس او داسې کچا کار ته بو بس پس قلنا للملائکه اسجدوا پوری 34 نمبر آیات سلورم احسان و درشم نمبر آیات کی بابا جینا لغزش شویو بوٹے تی خوڑلے شویو اغمی و تماف کو اغمی و تماف کو فتاب علی نستا بابا سرم احسان کرو عزتمن خلق د پلار احسان نه یری نو ما در سره خکړی دی پلار سره احسان اولاد سره احسانی ما سره خکړی دی نو اعبدو ربکم کچاو منلا احسانات و قدر اوکو فمن تبیعو هدایا فلا خوفن علیهم ولا هم یحزنون او چچاو نمنلا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا یارا ذکر گئی ودا پا دویم انداز مسئلہ شروع کرا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا اولانے احسان دنشنا مشتکڑی ای تا سنوئی او ما تی کمدنو پیدا کری ما پیدا کری کیف تکفرون باللہ ظاہر مانا خدا وا چه سرنگ انکار کوئی دا اللہ نا ردی خدا اللہ نا انکار نو کڑے اللہ رب العزت خمانو نبی آیو مطلب دا ہوئی چه سنگ انکار کوئی دا اللہ دے والینا کیف تک فرونا بی توحید اللہ ردی اللہ رب العزت دے والینا انکار دا پا حقیقت کی دا اللہ نا انکار دے ذکا اللہ دا سے منل پکار دی چھ سنگ دا اللہ دا منلو حق ہوئی دویم کائفا تشرکون باللہ تکفرون کپر بماند شرک کائفا تشرکون باللہ سرنگ شرک ہوئی دا اللہ سرا درہم کائفا تابدون ما اللہ غیرہو کائفا تابدون ما اللہ غیرہو دا د عبدو انکار یادی کنا یا ایو الناس عبدو سرنگ انکار کوئی دا اللہ دا حکم نا دا کم حکم نا دا عبدو ربکم نا سورت پہو لگی سرنگ انکار کوئی دا حکم دا اللہ نا دا اللہ دا حکم نا انکار کوئی خدا پخوانی علمانو تا پتا نوا چه دا سی خلق بوم پیدا کی گی چاہی با دا اللہ نا سکی انکار کی ملاحظه پیدا شو اغید اللہ نے انکار شورو کو کیفا تک فرون باللہ سرنگ انکار کوئی دا اللہ دے والینا اوی تاسو نیش وکنتم امواتا وی تاسو نیش لگون تاکی نمازین عبرت والی نمازین عبرت والی زمان دا خال شیخ سے مدد ظل و العالی ذکر کئی چه ده ماضی نایبرت اغسطلو سرا مستقبل محفوظ پاتی کی گی چه سوک ده ماضی نایبرت والی ده آغت کمدنو مستقبل محفوظ پاتی شی ناغی و فرمائل وی تاریخ سابقہ عبرت لاحقہ تاریخ سابقہ عبرت لاحقہ تیر تاریخ چه ده مدار روان د پاره عبرتی په سړی چې کمندنو خپل مستقبل محفوظ کی چې کله مخینی تاریخ ته وګوري دا د قران کریم قاعده ده کله انسان خپل ماضی را یاد کی خپل ماضی انسان ته را یاد کی او کله یو قوم ته د قومونو ماضی را یاد کی چې کله د فرد اصلاح کړي نو هغه خپل ماضی را یاد کی بلک ځان ته سوچوکا او چې کله د قوم اصلاح کړي نو د قومونو اصلاح را قومونو ماضی را مخې ته کی فلانی قوم ته وګوره وګوره چې ترقی په سوا او تنزل په سوا لک سوچوکا راغی نزان معلوم کړه نو چې کم دو تنزل اسباب دی هغه لري کا او چې کم د ترقی اسباب دی هغه چې کم دنو راواخل دا قران کریم کې یو لوی مضمون وی وکنتم امواتا او وی تاسو نش تاسو نو وی دلته د امواتا په مراد د پمانا د مړو باندې د پمانا د نش باندې دا معنا قران کریم کړی دا قران کریم کړی دا لکه سورته مریم سورته مریم آیت نمبر 9 نهم نمبر آیت قال كذلك قال ربك هو علي عين وقد خلقتك من قبل فلم تك شيئا قال ربك هو علي عين وقد خلقتك ولم تك شيئا سارب ویلی چې دا د ماته آسان او یقینا ته پیدا کړوې د دې نمخ کې ولم تك شيئا او ته نوې ولم تك شيئا او ته نوې اومدا سورته مریم آیت نمبر 67 وشپیتم ويقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حيا انسان وی چې کله زمړ شم لسوف اخرج حيا زردا چراو به استل شم ځوان دی اولا اسکر الانسان وعنی آده انسان دا خبره انا خلقنا من قبل ولم یکو شیئا چه یقینا پیدا کرمی دلارا مخیر دینا او دی نو ولم یکو شیئا او دی نو دارنگی صورت دار آیت نمبر 1 اول نمبر آیات اول نمبر آیات هل اتى على الانسان حين من الدار لم يكن شيئا مذكورا هل اتى على الانسان حين من الدار لم يكن شيئا مذكورا يقيني لا چراغله په انسان یو وخت زمانه لم يكن شيئا مذكورا شنو ده د یاد اول قابل شنو نو صبر یاد کړو شنو نو صبر یاد کړو تو کنتو مامواتن مانا نیش وی تاسو نیش فا آیاکم نجوان دکڑی اللہ رب العزت تاسو فا آیاکم دا دنیاوی حیات تے دا منچ پی اوز جوان دیو فا آیاکم نجوان دکڑی اللہ رب العزت تاسو دا دینا پا احیا پا خلق پا دی تعبیر کئی لکا مخی تیر شو یا ایوہ الناس عبدو ربکم اللذی خلقکم اقرا باسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق و خلق پانے تعبیر کئی دینا فا احیاکم جو اندکڑی اللہ تاسو یعنی یک کی آواز اگر جو اندکڑی دا نعمت دا حیات تشے نعمت دا حیات دا چه کمدنو در قون کے سوک تھے اللہ یک کی آوازی آگے اللہ رب العزت تاسو لدہ جون سکو در کو او دا دا سی او نعمت تھے شردین امک کی زمنگ صدر خاص نو وانا رومی وئی ما نبود متقاضا ایمان نبود ما نبود متقاضا ایمان نبود لطفی تو نا گفتا ایمام شنون نمنگو او نه چې کمندنو زمنګا درخواستو ستا مهربانه زمنګ نا ویلی سوالونه اوریدلې دي ستا مهربانه زمنګ نا ویلی سوالونه اوریدلې دي الله په موږ نعمت کړو بغیر زمنګ د غوښتو او یک کی आवाज را باندې الله کړو ولکه څنګه چې بدی نعمت ورکولو کې دا الله شریک نشته په عبادت کې هم دا الله سره نوي شریک په عبادت کې هم دا الله شریک نوي فایا کوم صرف او صرف هغه الله ژوند نکړی تاسو ثم یمیتکم بیا با الله رب العزت مړ کی تاسو لرا بیا با الله مړ تاسو الله و مړ کوي نو مرګ به بیا راځي سوال له چې مرګ خو نعمت نه ده نو دا د نعمت په مقام ل ذکر کړي مونږ خو یې چې اولنی آیات کې نعمتونه نعمت ذکر کړي دا مرګ خو نعمت نه و ثم یمیتکم دا د ګمدنو نعمتونو ځای کول راوړي یو دا دا چې نعمت دا ژوندو فاحیاکم خو الله رب العزت مونږ او تاسو ته وایي چې ګوره دا ژوند همیشه نه دی نازیګه په ما دا دی یو کار د پاره دی او دی پسې موت را روان دی مرگ را روان دی مرگ را روان دی مری با تو دا جوان بیزای میں استعمال ہو فضولیاتو کے میں استعمال ہو او پا گناہونو کے میں استعمال ہو نو دا امنگ دا پاستراؤڑو چه دا جوان دا نعمت واخ لی دا جوان دی چه کمدنو لگ دی مخ کے تیم موتو او رسو تیم موت تی صحیح ده کنه نو مکیم نشوی او رستو ام نش لگ وقت لرالی الوجود بین الادمین آدمون دا لگ وجودیم پا منزله ده نشته کتور المتخلل بین الادمین پا بده نازیگ اما فخر پی مکوا آتے ہوئے آزان جاتے ہوئے نماز اتنی قلیل وقت کیلئے آئے چلے گئے آتے ہوئے آزان جاتے ہوئے نماز چرال آزانو شو او چزینو بیا بچے کمدنو سکی گی منز بکی گی با دمرا لگ وقت لراغلے آزان المرء حین طفل یاتی و تاخیر الوفات الالعشائی الالوفاتی یشیر بیان عمر المرء شئن کما بین الازان الالسلاتی مدا لگ وقت لراغلے دوی مدا دا چه مرگ دا مسلمان دا پارا تحفہ دا اوڈالائی دا الموت تحفت المؤمن مرگ دا مسلمان ڈالائی دا الموت جسر یوسل الحبیب الالحبیب مرگ چه دینو دائی اپول لے پدی سرا یو حبیب دبل حبیب سره یو ځای شي یو حبیب دبل حبیب سره یو ځای شي نو مسلمان د پاره مرګ تحفه دا وړاله ده داغه د پاره نعمت ده د دنیا د غمونو نخلاص شي په بیا با الله رب العزت ملکه ایت اسلرا ثم یحییکم بیا با الله رب العزت ژوند کی ایت اسلرا د دې ژوند مراد هغه ژوند آخرت ته ژوند آخرت ته چې په آخرت کې به الله رب العزت هغه مونږ بیا ژوند کوي ثم یحییکم بیا به الله رب العزت ژوند کوي تاسو لرا صدا حیات حیات چې ګمدنو پا آخرت کې دی دیتا قرآن کریم کلا کلا باس و تووی احیاء و تووی حیات بعد الموت پس د مرگ جوند و تووی اعاده و تووی یعیدکم او تعودون دارنگ باس و تووی دوباره پورتا کول پاسول لگه سورت مومنون کی وئی سورت مومنون سمبا اندکم بعد ذالک لمیتون آیت نمبر 15-16 سمبا اندکم بعد ذالک لمیتون ثم انكم يوم القيامه تبعثون بیا ويقينا تاسو پس دین امرای بیا ويقينا تاسو پرز قیامت پورته کول شئ دا باز تا قران کریم په مختلف الفاظ ذکر کړي کله ور د خلق جدید وای لکه سوره اسراء سورة الرعد آیت نمبر پینزم نمبر آیت وَإِن تَعْجَبْ فَعْجَبٌ قَوْلُهُمْ اَئِذَا كُنَّا تُرَابًا اَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ چه من خاوری شو نمون با بیا پنیو پیدا اشکر آپور تکاوال شو نوی پیدائش کو بیارا پورتا کول شو سورة الواقعہ کی واقعہ کی حال دبل انداز روڑی شپیتم یو شپیتم آیات نانو قدرنا بینکم الموت وما نانو بمسبوقین علان نبدل امثالکم وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ نَشْأَتِ آخِرَوْتَ وَي بارال گرنو منر دی دادا قیامت جوان دی ثُمَّا يُحْيِيكُمْ بِعَبَى اللَّهَ رَبُّ لِذَا جوان دی کی تاسو لرا ندو امار گئے ذکر کل او دو جواندونا یو مر آغاز پیدائش نمخ کے ہو دنیا دے جوان نمخ کے ہو دویم مر گو آغاز دی جواندون نرستو دے دو مر گو قرآن ذکر کری دی او دو جواندون ذکر کری دی یو جوان داوس چې به موږ ژوند دیو د دنیا ژوند او دین ژوند آخرت د آخرت ژوند دی او ثم یحییکم بیا الله رب العزت تاسو ژوند کی دا سورۃ الحج کې ویلو سورۃ الحج هو الذي احياكم ثم يميتكم ثم يحييكم سورة الحج آیت نمبر 66 پکش پیتم هو الذي احياكم آغا اللہ نے جواندی اکڑی تاسو آم اخیرے مر گی رانوڑو بیا امڑ کی اللہ تاسو لرا بیا مجواندی کی تاسو لرا سورة مومن کیم ہوئی سورة المومن آیت نمبر 11 یولسم قالوا ربنا امتنا اثنتين واحییتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فال الى خروج من سبيل ربنا یا رب زمنگا مړلی ګړو دوا زالا او ژوند دی ګړو دوا زالا فات ربنا بذنوبنا موږ اقرار کو د خپل جرمونو پښتنه اولاد وتلو دوا مرګ او دوا ژوند نظر الله لار راکل دا کافرانو خو په اخرت کې وای په اخرت کې وای صدر دوا مرګ او دوا ژوند شو ثم يحييكم بیا با الله ژوند کی تاسو لرا زنی یو معنا کی چې ثم يحييكم فی القبر بیا با الله ژوند کی تاسو لرا په قبر کې په قبر کې باندې الله رب العزت ژوند کی په دین را حیات فی القبر مراد دی دا معنا د قران مجید د نصوصونو خلاف تا دا معنا ټیک نه ده نور د قبر یو قسم ژوند دی هغه ځان لا مساله ده خدا معنا په دې ځای کې ټیک نه ده ځکه بیا دې په سبل مرګم پکار دی نو بیا ور په سبل ژوندم پکار دی ځکه کافرانو اغای ده مړو ژوندۍ کول نه منل اغای ده مړی ژوندۍ کېدل نه منکرو اغای نه منکرو ده ژوندۍ ده ژوندۍ نه منکرو ده ژوندۍ ده ژوند نه منکرو بدل ده قراغه ثم يحييكم او ثم الیه ترجعوا په بیا ور په مرګ را نه او سورۃ المؤمنون آیات مون وایله و ثم انکم بعد ذلك لمیتون ثم انکم یوم القیامت تباسون دا امرو بدنو نبالا را پورتا کئی ثم انکم یوم القیامت تباسون اصل کی قرآن کریم آغا مرک اوجوان ذکر کئی شاغا پزاہیری اندامونو معلومی گی پسترگو پا وگونو پا پوزا داغی جواند او مرک ادراک کی گی نو منگا نیشو اللہ رب العزت را جواندی کرو دا منگ بنو دا خپل نیشوال منگ تا معلومو اللہ رب العزت را جواندی کرو دا جواند منگا دار ادراک کو پی جنویه او بیا په آخرت کې ژوند ژوند کی نو هغه ژوند به مار څوک پیژني د قبر ژوند چې ده داغي ادراک د دنیا په سترګو په غوګونو باندې نکی هغه د هغه جهان ژوند ده په دنیاوی سيزونو داغي ادراک نکی شرح عقیدہ تحاویہ کے امام ابو العز حنفی رحمہ اللہ ذکر کری دی چھے ادوار چیدی اوالہون چیدی نغڑ دری دی یو داری دنیا دا بل داری برزخ دے او بل دار القرار دے داری قیامت یو عالم دی غر عالمونه میویل یو د دنیا دی پدې کې بدن اصل لې او روح تابع و روح تابع و او برزخ کې روح اصل لې او بدن تابع دی اصل ارض دکیگی نا روح باندی کیگی بدن تابیوی اجزای اصلیو سرا تعلقی نو بدن تابیوی او درم دار آخرت تے فائی که دوار اصل دی داغی عذابم کامل لے آ نعمتم کامل لے زکال تب روح ام ادراک کی و بدن بیمتی مکمل ہوئی دی وجنہ قرآن تو وفا حجورکم یوم القیامہ ہوئی چی پورا جرب قیامت کی ملائی دنیا کے بدن سلزت والی روح خبر نشی بدن ادھر دیگی روح خبر نشی یا بالواسطہ خبر شی برزخ کے روح تا ملو شی او بدن تا بالواسطہ بھی کامل نوی او آخرت کے با کاملی آخرت کے با کاملی نو دا برزخ امور چی دی نو دار دی دنیا پا اندامونو نشی معلومی دلے شیخ العزیز مولانا سرفرازخان صفدر سے رحمہ اللہ تعالی فتسکین و صدور کی ذکر کری دی چه دا نبی علیہ السلام دا قبر مبارک نا پردہ لری کری چی او من نبی علیہ السلام جسد اطہر مشاہدہ کو نو من دا آغین دا حیات انتظار شکاو لے من تب آغا دا زخکاری لکا وفات من دا آغین دا حیات انتظار شکاو لے آغا دا سے حیات تے چھ پا دنیاوی اندامون و مشاعر و داغی ادراک نکی گی زکار روحانی حیاتو بدن سره یو قسم تعلقو تا امور دا برزخ تا قرآن کریم چه اجمالاً ذکر کی تو بس منگ تاوی تاس پر نپوئی گی لکا آغا حیات بارا کیوائل بلا حیاء ولیکن لا تشعرون شهیدان جوندی دی و تاسو بی پوئی گئی نا پا جوند بانی تاسو نپوئی گئی یعنی تاسو تب آغا بدن وفات کاری تاسو تب آغی آغا بدن بیت کاری اولا تب وفات کاری تو قرآن کریم دیده ہے آغا آیات ذکر گئی چا آغا بلی مشاعر و معلومی گی آغا دا دو آیاتو حیات پی الخبر مانا اغا دی کمدنو سینا دا پاگی کی اسماعیل ابن عبدالرحمن القریشی دے او جو جانی ذکر کئی کذاب شتام سدی کبیر چی وطاوی یا کذاب شتام شیخین و تب کنزل کول شیخین و تب کنزل کول دا مانا دا آغا پساند دا آغا سعین دا ابن کثیر ام بلی مانی رد کرده وی سعی آغا دا چل ابن مسعود نا نقل یحییکم فی الاخرہ ورپسی راوڑو ثم ایلیه تور جاؤن یعنی چه بیا جوندی شنو بیا بمرگی ثم ایمیتکم فی نا بل بیا خو اللہ تا واپسی دا حساب کتاب لا چه بیج وندی کو نبیا بدا کشانتی زمیدار آئی او بیانو نبی او درسو نبی نا نا بل بیا حساب کتاب دے نا سن میلے ترجعون دا دے کمدنو دا آخرت دا حیات دا غی مقصد ذکر کر سن میلے ترجعون بیا بیا غی اللہ تواپس کرے شیطاسو هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا دا دویم نعمت ذکر کئی چه دنیا دا فائدی سجنا میں استاسو پارا پیدا کری دی دنیا دا فائدی سجنا میں استاسو پارا پیدا کری دی یعنی دا کائنات سسوین امن دا اللہ رب العزت انسان لا پیدا کړو قاری طیب سے رحم الله تعالی یو ځای کې ذکر کړي چې دا ټول سيزونه چې سړي تاسو مګه شو دریابونه شو سمندر شو وګرونه ونی بوټي دا الله رب العزت انسان لا پیدا کړی چل هغه فرمایي چې دې علامه دا ده چې کدی کې یو سیز نوی نو د انسان ژوند یا با بالکل نتیریږي او یا با ډیر ګراني شدا سیزونه چې کوم الله پیدا کړی نو کدی کې سنوی یا با د انسان ژوند بالکل نتیریږي او یا ډیر په ګرانه کې مشکل وي کدا غرونه نه وي رزمک په ځان وې ځان ته وړي پیاله کې خوذل نه شوړا ځړې دا با زانگو بابا اوبا نوے پر اسمکا تو زمانگا زمانگ دے فصلونو زمانگ دے پارا چکم زناور دیزے بسا حال اوبا اوبونا بغیر جن چطر دا ونی بوٹی دا زمانگ دے فائدے دے پار دی فصلونا تو بس لن دادا دا چکدی که یو سیز نی کنن یا باندې انسان ژوند بالکل نتیریږي او یا باندې رب ګرانه دي اوس دې بلې غاړې ته کتو انسان چې دی دا رضی د پاره نه لته دا حضرت انسان دی پرې زما کني غرونو باندې ساسب سا اله وې چې به غمو شو دې د بلل جو کوم کو سي برني روږي سپه اثر پریوزي پرې غرونو پدې دریابونو ساتر پریوزي پدې وونو پدې ځنګلاتو چې حضرت انسان دین ساتر ورزيږي هي سنت معلومه شو چې دا انسان د دې سيزونو د پاره نه پیدا انسان صبر سره پیدا دی دا ان سيزونه د انسان نوکران دي خو انسان د دې نوکر نه دی انسان د رب نوکر دی رسول راځي اني جای پر دې خليفه دا ټول کائنات الله رب العزت انسان لپاره پیدا کړو دا د انسان خادمان دي انسان نوکری کوي د انسان خادمان دي شیخ سادی وایي ابر باد او ما او خورشید او فلک درکارن تا تنا نه بغفاری او بغفلت نخوري حواز باری تو سرغشت او فرمان بردار شرط انصاف و نباشت کی تو فرمان نبوری ابرو بادو ما و خرشدو و فلک درکارن وریضی ادارنگی سیلائی بادونا داود نوار اس پگمائی داستا دا وجه اللہ پیدا کری داستا خدمت کری وی حماس باری تو سرگشتا و فرمان بردار دا ټول دی کندر استاد وجه تابیدار دی شرط انصاف و نباشت کی تو فرمان نبوری دا وڈی را بی انصافی وی دی را بی انصافی وی چه اللہ تعالی عرص پیدا کردی وست دا آغی عبادتو نکی دا آغو حکم خبل لکی او دا آغی عبادتو نکی چه اللہ دا عرص پیدا کردی نکو عبودو هو الذي اغلق ذات خلق لكم چې پیدا کړی تاسو د پایلې لپاره تاسو لپاره ما په لار زمیا هغه سوچ بسما کړی ټول تاسو د پایلې لپاره دی هغه چې بسما کړی ټول ظاهر کې یو اشکال هو شغو اللہ دی خلق لکم ما فی الارد جمعیا اللہ دی آغا ذات چھ پیدا کری دستاسو دپارا آغا چھ بزما کری طول دا طول سیزونا سن دی منگ دا فائدی دپارے زر خو منگ دا ضرر رسی تکلیف رات رسی لکا مار لڑم مچائی سپے شرم خو دا سیزونا منگ تا زرر رسی تکلیف راتا رسی زار وغیر شو دا منگ تا تکلیف رسی قرآن جمعان راوڑو نو ټول زمونږه نعمت د پاره څنګه دي یو جواب دا دی چې د مزرمانه مراد نعمتونه دي د مزرمانه مراد نعمتونه دي اگر سورۃ النحل آیت نمبر 53 وما بكم من نعمت فمن الله وما بكم من نعمت فمن الله تاسو راځي څه نعمت دې نو دا الله تر طرف نه دي ټول نعمتونه له چار طرف دي بدلتا منګل آیات عنوان وایلو چې دنیا نو فائدې سيزونه ستاسو پر پیدا کړی دي دادا وی ته اشاره وا هغه بیا غزاد چې هغه پیدا کړی ستاسو لپاره هغه نعمتونه چې بزما کړی ټول هغه نعمتونه چې بزما کړی زمیان ټول الله رب ال عزت ستاسو لپاره پیدا کړی دي دین جواب چې ټول مراد شي ټول مراد شي نو د زلی نعمتواله مونږ ته معلوم نه ده د زلی په نعمت مونږ نه پوهیږو د مار په فائدہ مونږ نه پوهیږو د لړم په فائدہ مونږ نه پوهیږو د مچانو په فائدہ مونږ نه پوهیږو چینواله سپرے کړو او مچانې ختم کړو مچانې ختم کړو نو بدبوئی پکې زیاته شو په چین کې زمنګا دوستانه تعلقات کی وسره دمن تعوی چې مچار پکار دي زیاله په دور کوله موږ یو جیاز مچان لګیلې ټرک نه یو جیاز مچان دې ګندره دا موږ لګیلې دي دا هغه وخت زمنګ دې استادونه دلان دي دوی وویل چې ګندره خدمت زمنګ نه کوي روډونه بل په خیر دا د زنی سین نعمتواله تکالیمان وي چکه دا ظاهری له سندونه نه وي دا مار لړم نو حرمه وکي بازارو حرمه وکي بازارو په دې خوره کې ظاهری له مواد دي او هغه دا سندونه وخري نو په میوه کې ظاهر دي وي دارنګي شاپور شیخ رحم الله فرمایل چې او سړی تور غنګوټ پورې خان دی لیو چه دا گنگوڑ خلیصه لپیدا کهو نو دانه پیراو خطا خطرناک دانه و چه حکیم للاڑو آگو تاوی وی تور گنگوٹان راو لزبا داگه ندلم آجون جوڑو ما او ملحم نو آغا ملحم با پیلاگه نوالا بدا سکی که دا زهریلا دا کیس سر بشی تور گنگوٹ پا راو لی آغا پوش چه او ما خو تور گنگوٹ پوری خاندلیو کنا حمایت دا شی اللہ صلی اللہ پیدا کرو نو دا اری او سیزی او فائدہ شتے خود زنی فائدہ منگتا سن دا درے زنی سیزونو فائدہ عبرت نکانا دا زنی سیزونو فائدہ سشے دے عبرت دا غیر عبرت و اقلا مار مجوڑے گا لنڈای مجوڑے گا چی دا خلق کوئی نسکی دا زنو فائدہ عبرت کے سلورم ادا دا چه دا جنس دا پارا فائده دا نو که افرادو که دنو را نقصانی نوی با خود جنس دا پارا دا جنس انسان دا پارا فائده دا لکه یو سیز لکه ماری او سڑه اوچی چه خدای مکا بیا مکا بیا مکا نو اکا فرد تا خصو شو نقصان شو خود دی سڑی دا مرد کی دیشی چه انسانیت دا فائده بی او کې دې چې چا ته سوي فائدہ وي د دې زوړ چا جرګه کې ترغه پوره کیناو نه تر څو پوره چې کندر چې د اپلار مړ شوی نه ده نو اوس هغه بچ کې کې بجل زوی ته فائدہ شو بل روړ ته به فائدہ شي نو یو شخصي فائدہ وي او یو اجتماعي فائدہ وي یو شخصي فائدہ وي او یو اجتماعي فائدہ وي دا حجت الله په دې ډېر زور ورکړي چې کله کله قران کریم الله رب العزت قانون دا الله داوی چې یو شخصي نقصان هغه دې کمندو راولي په انفرادي نقصان راولي خدای غیر عام او تفایده وی فائدہ عام پکې وی مصلحت عامه وی پکې مصلحت څه وی عامه وی نو یو سره مړ شو ټیک تا هغه ته نقصان شو یا دا خان کور والا ته تکلیف شو خدا غدا مرگ با دی انسانیت دا پارسوی فائدہ مدی تو خلق لکم ما فی الارد جمیع بلا دادا لا جمیعان و سرملگا و صرف من زرما بشی فدا با محملشی نسلی سزن و فشو کنم محملا با قوت دو جزیه کی ادا جمیعان جدا کا اما فول بیهی کنم فیل معذوفا خلق لکم ما فی الارض پیدا کری استاسو دا فائده دا پارا غصت جزبا کری تو کلک دیو کڑی ریو سو سیزو نا چی دا فائده دا پارا چون ام جملہ سشوا محملنا نو صحیح شوا کرا نا دی بلا جمعیان شورو اترما راولا دا مستقل جملہ کا واتقیدو جمعیان منو اومان ایدا طول لالانا اومان ایدا طول دا چاد طرفا دا الله د دې فائدہ کوونکې د دې پیدا کوونکې او د دې فائدې تر سوونکې بل څوک نشتا دا چې څه پیدا کړی چا پیدا کړی الله پیدا کړی چې خالق بل څوک نشتا نو معبود بل څوک نشتا دا مستقله جمله شو داګه سورت جاسیہ سورت جاسیہ آیت نمبر 13 دیار لسم سخرا لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منو سخرا لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منو کار کی لگولی استاز دپارا آغا سوچ بزبا کی آغا سوچ اسمانو کی زبا کی جمیعا منو اومن ایدا طول طرف دا اللہ نام اومن ایدا طول دا طرف دا دلتا ہم جمیع من ہو دے واتقیدو جمیع من ہو اومن ایدا طول دا طرف دا اللہ نا زن خلق اغیبانی بدنی فائدی غالب ہوئی نو اغیب زن احکامات جوڑی لکا ارسونا میلادونا چې تا وای چې دا خو شریعت کې نشته نو درته وای وی منه راته وخایا وی شریعت کې شته نه نو منه راته وخایا منه کړی وای ندی چې منه کړی ندی نو مباح پاتې شو نو اصل پاشیاو کې سره اباحت ته وای زګه خلق لکم لام د فائدې دی و استاسو د پاره پیدا کړی دي استاسو د پاره پیدا کړی دي راغی وای اصل پاشیاو کې باحت ته اصل پاشیاو کې باحت ته په دې قاعده باندې هغه ډیر بدعات روا کړي برلیان ډیر بدعات په دې قاعده روا کړي په دې قاعده باندې باس کتابونو کړه ده اشبا و النظائر داغی شرح دا حموی غمز و عیون البصائر شرح الاشبا و النظائر حموی اغیب دی قائده باعث کرده او چچاتن بنات ثابت کردی داغی جواب راہ سنت کی سرفراز خان صاحب درس ابراہیم اللہ تعالیٰ کردے دا قائدہ و دی جوابی کردے خویو خبر ابو را آغا دا اصل پاشیو کے عباحت تے کا اصل پاشیو کے حرمت تے کا اصل پاشیو کے توقف تے دا دری قائدی دی چا اصل پاشیو کے سشے دے عباحت تے کا توقف تے او کا حرمت تے دا اختلاف دے دا علمانو خدا دا آغا وقت اختلاف دے چه کل شریعت نو چه شریعت نشتا نو اصل پاشیاو کسی شے دے چه کل شریعت را گئے او عرص بیان شو اکمال دولا کم دینا کم قانون نجوان سو شو پورا شو او سی او سڑے زان لزنی سی زلالی پدی قائدہ چه اصل پاشیاو کسی دے اباحت یا زن حرامی پا دی قائدہ چه اصل پاشیاو کی حرمت تے دا سڑے دا زان تشارع ہوئی او دے دا زان نچے کندر حل حرمت جوڑا ان کے دے دے پوئی گی دے زان تشارع ہوئی او دے دا زان نچے کندر حل حرمت جوڑی اگر صورت نحل آیت نمبر 116 یوصل شپاڑسن وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُوا أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالُ وَهَذَا حَرَمْ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مَوَائِي تَاسُو فَبَارَدَ آغَسِكِي چِوَيِّ جِبِسْتَاسُ دَرُوغُ چِدَا عَلَى اللِّيُ دَا حَرَمْ نِدِدَ پَارَا چِتَاسُو جوړ کې پالا باندې درو دا مختری علی الله دی چې وسوک د ځان نه اله حرمت کوي شریعت برابر شوی دی امام ماتوریدی رحم الله تعالی صدقه آیات باندې لیکلی دی فدار سورۃ النحل آیات چې څوک کوز دا وي چې اصل پاشیاو کې حرمت ته یا اصل پاشیاو کې عبادت ته وې دا مختری علی الله دی دا مختری علی الله دی خلق لکم ما فی الارض جمیعا اگر آغا ذات چه صرف آغا ستاسو دفائده دفارا پیدا کردی آغا چه بزبا کردی چول ثم استوائل السمائی بیائی راد اکرا پر طرف دا اسمان فسوا اونا سوا سماوات نبرا پر اکل دیل راو اسمان اونا فسوا اونا سوا سماوات برا پر اکل دیل راو اسمان اونا دیعات نمعلوم اشوان چزمک الله مخه پیدا کړی و بیا اسمان ته اراده وکړه په سیوا په سله کې چې اله راشي دا به معنی د قص او ارادي وي ثم استوى الى السماء به اراده وکړه په طرف د اسمان بدلته معلومه شو چې د اسمان پیدایش وروسته ده او زمکه پیدایش مخکې ده حالانکہ سورۃ النازعات آیت نمبر 30 التوی انتم اشد خلقا ام السماء تاسو پیدا کولو کې ګرانی کا اسمان بیا ور پسی وی والارض بعد ذلک دها ازمک الله پس دین غړول دا الله دې لرا زمان که اللہ ده دین رستو خواهو لیوا بعد ذالک دا داغین معلومی گی چه اسمان مکه ده اسمان که رستو دا زن علیمان تکلوب کئی و یو پیدایش ده یو دحوت ده پیدایش ده اسمان که مکه ده او دحوت رستو ده ناس تکلوفات کی قرآن ده اسمان که عرصو دا اسمان نمخ کی ویلی دی عرصی مخ کی ویلی دی اصل دادا چه کم ترتیب دا پیدایش دی ناغا آغا دی چه کم سورت حامیم سجدہ سورت حامیم سجدہ 9-10-11 نمبر آیات کی ذکر دی ترتیب د پیدایش هغه دی چې کوم په نهم لسم یو لسم دی درې آیاتونو کې قران کریم ذکر کړل حامیم سجده کې اینکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین ورپسې وای ثم الکافر ثم بارک فیا و قدر فیا اقواتا فی اربعت ایام والقا فی الادر و آسیا گرون اے پکی خودل و بارک فیا و قدر فیا اقواتا فی اربعت ایام ارس برابر کل خورای کلامی خون اے پیٹا کوال ارس برابر کل پسلو رجو کی سمستوا الی السمائی و هی دخان داغی زپس اللہ اسمان پیدا کو او په دو رضو کی داغی تکمیم آزان لما صلح راجی بیا خو ترتیب د پیدایش آغا دے چه کم صورت حامیم سجدے ذکر کرده دے یو د ذکر ترتیبی نا قرآن کلا یو مخی کیو کلا دا سا مسئلہ ندا دا مسئلہ ندا صرف دم رضا ہے چه زن ازائی که اللہ قدرت ذکر کئی او زن ازائی که اللہ نعمت ذکر کئی زن ازائی رو که اللہ رب العزت قدرت ذکر کئی او زن ازائی که اللہ نعمت ذکر کئی پوئی گئی چه کم زی قدرتون ذکر کئی نو آغا زی اسمان مخ کی کی اسمان سکی او چه کم زی نعمتون ذکر کئی نو آغا زی اسمک مخ کی کی زکا قدرت خبسک اخکار کی گی پا اسمان کی او نعمتون چه دیر زر بنده و تزین رسی نو کمو ترسی زمکی تا اگر سورۃ الرعد کی قدرت کا رکھی اللہ الذی رفع السماوات ورپسی وہی هو الذی مد الارض سورۃ النازعات کی قدرت کا رکھو انتم اشد خلقا ام السماء بنا هو الارض بعد ذلک دها دلتا نعمت ہوئی هو الذی خلق لکم ما فی الارض ثم استوى الی السماء نعمتونو دا اسمکی تا زین زر رسی او دا اسمان اگه تا زر نرسی پوئی گئی کنا سم باستوائی لستمائی وی دخانن بیرا دو کلام پترم دا اسمان نو علت چه صورت نازعات کی ویلو والارد بعد ذالکا ناغب بعدیت ذکری دے بعدیت رتبی ننے والارد ازمکا بعد ذالک دا فضل دینا دام واورا چه غڑاولی والا غیل را دا ترتیبی ذکری دی ثم استوائی لسمائی بیراد اکڑا پترف دا اسمان فسواؤن سب سماوات فبرابر اکرل دینا را و اسمانونا اواغا اللہ را پارجوان پوی ذات کورا تصرف تفصیلی را رو احیاکم یمیتکم یحییکم خلق لکم ما فی الارض ثم استوى الى السماء تصرفات کنا تو قدرتونه تفصیلی راړل غیل اجمالی سکو وا هو بكل شیء علیم عبادت د هغه چا کیږي چې دا هغه کندنو تسلط سلطا د علم او د قدرت وی دا دوا قدرتونه ولا علم او قدرت عبادت دا کیږي چه سوک عالم الغیب نوی او سوک متصرف نوی ناغد عبادت اقدار نوہوا بکل شین علیم آغا اللہ رے پاری اسبان پوی ذات فابدو ہو صرف داغ عبادتو کئی دا بلچانا صرف داغ عبادتو کئی آغا اللہ رے پاری اسبان پوی ذات تو علیم ذکر کو قدیر پی قیاس کو آغا اللہ رے پاری اسبان پوی ذات وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ دا درم نعمت تا تمہید دے درم نعمت تا تمہید دے شیخ القرآن رحمه اللہ تعالی سمت الدرر کے فرمائی لی چه اَتَّمْهِيدُ إِلَى النَّعْمَةِ الثَّالِثَةِ دا درم نعمت تا تمہید اُسْجُدُوا لِآدَمَ اُسْجُدُوا لِآدَمَ آغیتا تمہید دے حاصل لتمہید دا یا انسانا تلوی مقصد دا پارا پیدائے شرزم کے بادشاہت پا دا اللہ پا حکم چلائے دا اللہ را طرف نا رزم کے سئی بادشاہ دا لار طرفنا نظمکی بادشاہ خلق لکم اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفہ لوی مقصد لا پیدا ہے اذن اللہ تعالی لوی طاقت در کڑو وعلم آدم الاسماء کلها لوی استعداد دل اللہ در کڑو ہے چې لوی مقصد لا پیدا وی لوی طاقت در کې خو لوی طاقت در کې خو او الله رب العزت ستا فضیلت سے کم دنو په فرشتو ښکارکو چې د فرشتو نه افضل شي نو د جناتو نه هم افضل شي هغه ته چې کم دنو الله وی چې وجود له آدم الله رب العزت درون کړی دومره درون خاندان تړی د غدریم نعمت شو لوی مقصد له پیدا وی او لوی طاقت دلا او استعداد درکې الله څخه کړو ایخ یو نو فرشتي درته په سجدو غورځولې نو عبدو ربکم اوس کاندنه د اور پیدا د نور پیدا او د خاورې نه پیدا دا درې واړه جزان دي د دې عبادت مکوې صرف د شای عبادت وکې دا الله عبادت وکې لوی خاندان والا سره کچا کار خوان نه کوي ناول نا تمهید دے اغدر نعمت تا چه اللہ دلوی مقصد دا پارا پیدا کرے پاوکی چوئی رفستا فرشتو تا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ اِذْ ذَرْتِ مُتَعْلَقْ وَاڑِي اس ضرب دے متعلق واڑی یو قول دا دی چه دی متعلق اس کر دے بیان کا آغا وقت یاد کہنے تذکرہوں کا بیانوں کا دارا جتا تال دردی او تا تا دمک کے نپاتا دا اسے رایات کا جانتا اسکر مانا تذکرہ دا چردی سو کا بیانو کا خلقو تا دا یو اہم خبر دا چر انسان حقیقت خی او دا انسان دا پیدائش مقصد خی نو اسکر اسکالا دکا ذری دا قرآن کریم اسکر ذکر کردے دکا وزکرو از کنتم قلیلا فکسرکم دویم داره چه دا از چه دا پا معنی دا قد ده متعلق تیجت نشتا قد خالا درم معنی کی مراد نده متعلق تیجت نشتا تینزم سلورم دا قرآن کریم پا دی بانده اهم زیو نشماری چه اهم اهم زیو نشماری نوالتا وید راولی نو اهم زیو نشماری نوائز باغذائی که راولی حدید پارا متعلق تاجت نشتا پینزم قول چه دا از شده نارا روان قالو پر متعلق تی دا قالو تیرا مخی کا قالو اذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه اتجعل فيها من يفسد فيها دا مقوله قالو دا بدر کی ذکر زر چه په دې کې توسل ظروف کې دې متعلق مخکې عمرات نه شي ورسته عمرات نه شي متعلق ورسته عمرات دی او مخکې عمرات دی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اللَّهُ رَبُّ الْعِزَّةِ قُوِي نو دا ویل د اعلام او د خبردارای د پارو چې دې خبرول چې تاسو به د آدم او داغه د اولاد خدمت کوئ خبرولې چې تاسو به د آدم او داغه د اولاد خدمت کوئ ځکه خلیفہ دی. دویم الله فرشتو ته وویل اظهار لتعظیم آدم اظهار لتعظیم آدم دا چې کم دنو دا آدم علیہ السلام تعظیمی پر خکارا کاؤ چه دا سی مخلوق پیدا کاؤ درین کدا مشوری دا اللہ مشوری تاجت نیشتا خو تعلیما للعباد او ترغیبا الالمشورہ اللہ رب العزت مشوری تا حاجت نیشتا خدا بندگانو لتعلیم ورکی چې څه کوي نو په باهمي مشوره کوي وامرهم شورا بینهم مشورې ته ترغیب ده مشورې ته څه ده ترغیبا الی المشوره للملائکه دا اولوکت نه دی رسالت ته وي فرشتي الله به کارونو په سلیږي تکوینی په سیم لږي او جبرائیل علیہ السلام به تشریعی قانون راوړو نو للملائکه دا مستقل مخلوق دی او نورانی مخلوق دی په موږ باندې چې کمندرو منل فرض دی ایمان راوړو ایمان به دې کمندونو راوړو انی جاهلن فی الارض خلیفہ انسان چې دی انسان نو پدې کې دا یو مسله پراته ده چې دی طلب د ماضی او جستجو د مستقبل کوي دا دکی چه کمدنو یو ماده اللہ ایخینا چه دے دا ماضی طلب کئی چه سوچ کئی غو فکر کئی چه لکا بیادا هر چا خپل حمتی زن صرف چه کمدنو دیو مدرسی بارے کی سوچو کی چیار دا کم وقت نشورو شویدن پوئی کنا زنه چه کمدنو ده یو کلی باره که سوچو کی زنه ده سالم انسانیت باره که سوچ کی چه ده انسانیت سم شورو شلو بیا چه ده شورو شنو سل شورو شن دویم سوال لائی چه ده شورو شنو سل شورو شن دریم سوال لائی چه ده و بیا چه تزیون دیو بیا چه تزی پدی کی ودا راشی پدی کی چی دا سلش پیدا شوی دی دا بوویلی چی چی دا طول کائنات دل پیدا شوی دی او دی عبادت لس شوی دی پیدا شوی دی نو خود بسوال راشی چی دا کم سیزون دل پیدا شوی دی نو دی عمر خود دی انسان ندیر دی و چی کم افسر دی نو دا عمر کم دی او چی کم خادم دی نو دا عمر سدی زیاد تی دا بسنگ چلی ورپسی و مستقبلو خی چو بده انسان بیا پنا نرد او دائمی دی و مستقبل بو خی خصوص والا شماوی دری یو دا انسان چې کم دنو لکا سنگا شورو شو تدی ابتداد سنا دویم دی سل شورو شو او دریم چه تروان دی دا فطری سوالونه دي د انسان فطری سوالونه دي د انسان کچرته انسان کچرته څه شي انسان دا اس دغه شي لکه وس تاسو بیا به سوچ شي کنه لکه به سوچ کیږي ما کنه خیر د کوچکی کی در باندې نو امون له خدا بل چلوم راځي خاصه وی انسانیت خبرې دي زکه منګل نو ماوي چې دا درې سوالونه دي کدا درې سوالونه د دې جوابونه سړی په خپل عقل باندې ګوري د دې جوابونه طلب کوي په خپل سبا باندې په عقل باندې د دې د حقیقت تر رسیدلې نشي او په دې کې وجه کمنو دومره ډغری وخري دومره ډغری چې سسر به معلوم نوي سسر به معلوم نوي ډیر به غلط شي ډیر به غلط شي او دنیا لیدلې دي چې ډیر غلط شي وي دي ډیر څه شي وي دي غلط شي وي دي کاغذ کمنو جانکیری دی کاغا کانٹ تی پروپیسر کانٹ او کاغا چی کم دنو ڈاروین دی او کنورو فلسفو والا دی نو آغای بغیر د وحی د تعلیم دا دا دی دریو سوالونو جواب کو نو آغای چی کم دنو غلط شو اس وقت کی کاربن ٹیسٹ والا دی کاربن ټیسټ چاغی وای منګ اډو کې په سیګرځي نظمه ککنی نه چې اډو کې سکی معلوم کړي نو بیا د اډو کې ټیسټ کوي ان وای چې منګ ټیسټ وکړو د انسان اډو کې او دا چې کمدرو تقریبا کوئی ادنا ټیم چې خای په 30000 سال مخکې خای د بل اډو کې کلی کړي نو کاربن ټیسټ کې چې کمدنو وای منګ معلومه کړه چې 30000 سال انسان پخوانی دی بلوي نه 45000 سال پخوانی دی بلوي چې نه 75000 سال پخوانی دی او دا مخکې یو مخلوقو د انسان نه مخکېمو دا غېدوم نیاندرتال له نیاندرتال انسان په شانتي وړو کې هر څه انسانو بل انسانو نیاندرتال بیا د افریقي په بیابانونو کې یو سخت لړایو شو او پاغي کې د کمندرو نیاندرتال لي ختم شو او انسان په غالب شو نظم کې انسانو نیولا نور دا ټول چې کمندرو انسانانو خو مخ کې وو ته نیاندرتال نو دا انسان وي 75000 سال پخوانی دی وي قران چې کم تاریخ وي او اسلام چې کم تاریخ وي تو زیات نه زیات 7000 سال جوړیږي شپګنیم یا وزره یا ونیم زره کاله دا چې کم درو سکیږي جوړیږي دا آدم علی السلام نواله تر اوسه پورې به موږ په کاربن ټیسټ سره دا معلومه کړه دې ته ویل کېږي ګپن و شپن لاس له وو ما ته ډیره وګړه خبره رااله ډکره دا چې تاسو کالج والا سره پیش شي د تبووي چې نه اندرتال واره کې سوای همار د زور د ټکه وی چې لکه سره سره تیار دي دا به ته وي دا چې کمندرو پټستونو باندې د قرآنی حقایق خرابوي او خلکو کې تشکیک چې کمندرو اچي تا د سپتره چې نه اندرتال جګړه وکړه دا کم نه کې لیکلو چې نه اندرتال او انسان بیا په افریقي په یو میدان کې سوکو جنگ وکړو دا به ډېر ډوکو کې دا تاریخ لیکلو چې دا تا کم ټیسټ کو سٹارټس کومړه کله یو سکے کله بن سکے تم یو طالب غریب ترې کہانی درکې بلوتې غولي خوړلې هیڅ نشته وای تاسو وی خار درکې چې کمونو چې تا جم شو و خار او زو ټیک ټاکي چاته یو سو استاد ټیسټونه یو د باټرایل په ورشي هغه ووی اوف های شو ګرځیدل بل ووی خپل خپل لري خپل د تبو برباد کیسې شکی کړی شي اشتزا ګرځا دا ساده دا ټیسټونه دي په دې ټیسټونه چې کومره ته قرآنی حقایق خراب وي ان چې کلا دا درې سوالونو جوابونه ته په عقل سره ګوري نو لکه ډیر زیات په غلط شي او غلط شي دي ډیر خلک یوا پروفیسر لیکلی دی کچر تکی وحی نوی سنوی وحی نه نو انسان به ساده تیر شوی دا څومره عمر چې تیر شوی دی انسان دومره که نور تیر شوی انسان به خپل حقیقت باندې پوه شوی نه وي چې څه شی ما خپل حقیقت دی انسان نشو معلومولی. قرآن کریم د انسانیت ابتدا خی چې فرد اول آدم دی فرد اول سوکت آدم پدی کم دی وی چې دا آدم فرد نه دا په دغه وخت کې کمونو یو قسم خلق دا منکر حدیث پرویز لیکلی دی او دا د کمونو زل نور لیکلی دی خو هغه ولا ډیر زور ورکړي وی انسان دا دغه وخت کې دا آدم علیه السلام په وخت کې وی دا د کمونو یو نوع وا او بلا مخلوق هغه ته به آدم ویل کېدو آدم به ویل کېدو دام قرآن حقائق خرابی قرآن کریم فرد اول آدم ذکر کرده سوکو آدم داغ خلقت دا خاورنا ویلده پاغی کی روح چی کمدنو ویلده روح ویلده او پورا چی کمدنو خبر قرآن ذکر کرده قرآن کریم حقائق اغل چاپ و فرضیاتو او پا تخمینیاتو تابع کول ندی بکار چاہتے کمدنو یو سڑی تخمینہ ہو لگا ہولا جیسے اندازہ او یہ رکھئے دی شیدہ بشاد بھی او تب یہ لگیا دا قرآن داغا تابع کئے داغا سکے تابع کئے یو قطعیاتی یو وحمیاتی تا قرآن خبرہ لاریم دا قطعیات کی جیسے دی قطعیات او دا فلسفیان چی کمدنو اندازی دی فرضیات کی تخمینات و وحمیات کی اگل اس حیثیت ہو اس حیثیت نشتره دا ډیر دی کده داروین دا دامیو فرضی تخمینه دا اگر قرآن پیجنده و نی ویلی و منگ لبکار دی چه اغیی تا دا قرآن حقائق مخیطه کو و که دیشی چه اغیی و منی چه ایوه لکه دا منگ سوی منگ گوی کده چه در شادوگی و شادوگی و امی باچینجی و سو کوی امی باچینجی و آسوک سوی د دغه دریو خبرو جواب قران کړه د انسان ابتدا څنګه وشو عادل ته ذکر کړي انی جاهل فلر خلیفہ سلو شو خلیفہ خلافت لو شو سلو شو خلافت لو شو انی جاهل فلر خلیفہ بیا به انسان چې کمونه چته دي فمان تبعو دایا طلاقو پرالیم ولاو بیازنون والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم پورا تفصیل سره قرآن کریم دې درو سوالونو جوابونه کړی دي وایي سره چې کمونه دا کی انی جاهل فلرد خلیفہ یقینا ز پیدا کون کې وا فزمکه کې خلیفہ یو جانشین خلیفہ خا لام پا خلف و خلافت رست و راتو تولے کی لغوی معنی کے قرآن کریم کے مستعمل شوئے دے قرآن کریم کے مستعمل شوئے دے لغوی معنا باندې څه شوی دی استعمال شوی دی او ډیر څه کمونو استعمال شوی دی لکه سورۃ الاعراف کې وایي فخلفا من بعدهم خلف ورسل کتابا یاخذون ارض الانام فخلفا من بعدهم خلف ورسل کتابا یاخذون ارض الانام سورة العرب آیت نمبر 169 یو سلی او کم او یائم دارنگی سورة انعام اخیلی آیت وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ اغلی آغازات شکر زولی تاسو افاد بزما کے رستو دنورنا خلائف فی الارض دارنگی سورة العرب کی لغوی معنی کې استعمال شوه دی سورة العراف آیت نمبر 69 یو کم ہوئی آئیم اواجب تم انجاکم ذکرم من ربکم حلا رجل منکم لینذرکم واذکرو ازالکم خلفاء من بعد قوم نوح دخلو ہوئی مانا دی یاد کیا غور چومک چگر زولی ہوئی اللہ تاسو خلفاء آباد فزمکا من بعد قوم نوح باز دو قوم دچانا دو نوح علیہ السلام دو قوم نرستو تاسو را لی خدا گئی جانشین کوئی آیت نمبر 74 رو گوری واذکرو اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد وبوأکم چوی گردو علی تاسو خلفاء رستو راتون کی پس دو آدیانو نام رستو راتون کی پس دو جانا دارنگی سورة الاعراف آیت نمبر 129 اسا ربکم ایوه لکا دوکم که دیشی چی رستاسو حلاک کی دشمنستاسو ویستغلبکم فی الارض او رستو راولی تاسو رب مصر کے پوشوئی یعنی اگئی لڑی کی اور تاسو دا اگئی پزن سکی دست قرآن کریم کی بلوغوی معنی استعمال شوئے دے لکا سورة مریم آیت نمبر 59 فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا فخلف من بعدهم خلف رال الرسل دينا نآل كشرا نخلف يخلف رسل راتلو تولكي دارنگ سورة يونس آیت نمبر 13 دیار لسن سم جعلناکم 14 سم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدهم بیا مکڑی تاسو خلائف فی الارض رستو را دنکی بزما کی پس دینا دینا رستو تاسو را لی بارال سورت فاتر کی گڑو زائنو کے دا قران کریم کې په لغوي معنی استعمال شوی دی ما لغوي معنی کاولا یعنی د چار رستو راتل د چار رستو څخه در راتل مفردات کیوم وي الخلافه النیابه عن الغیر النیابه عن الغیر دبل چا فزای کېدل نیابت د غیر د خلافت باندان رستواله یعنی چې انا رستو راتلل لکه یو قوم لاشي او بل راشي هغه په لاغې په ځای باندې آباد شي اوس دلته آدم علی السلام بارکی وای او انسان بارکی وای چې انی جاهل فی الارض خلیفہ زوف غرزون کې ما پزما کې خلیفہ دل طلبن د خلیفہ راغله ده خلیفہ را پز راغله ده زلو خلقو دام لغوی لفظ استعمال کړه ده حالانکه دا خلافت او خلیفہ یو دار چزاد عربای او ټکه ده اذن دار چزاد شریعت یو اصطلاح ده شریعت یا استلاله پوری ته شریعت استلاله باندې ومزان پوهه کله غو بار باندې ومزان پوهه کله او چې کوم ځای شریعت استلاله ذکر وي هغه ځای به ټول لغوی معنا نه لې لغوی معنا بنالې ټیک تا دا لغوی معنی داخله په استلاحی معنا کې وي صحیح ده کار اگر تاسو وای لفظ په لغت کې رمی ته وای او په اصطلاح کې وای تلفظ به انسان ته وای نو د دې لغوي معنی او د اصطلاحي معنی مناسبت وی سم مناسبت پکې وی او خبر ادا ده چې اصطلاح ځان لسیز ده لغت ځان لسیز ده دویم خبر ادا ده چې اوس وخت کې خلک شرعي اصطلاحات بدلی دا د دین د تعریف یو نوې طریقه ده چې دین کې تعریف راولي نو شرعي اصطلاحات بدلی چې کومه د شریعت اصل اصطلاحي راغا بدل کی داغی غلط امانو کی یا وی دا لغوی ٹکے دے اصطلاح نگا لگا دا سنت مانا غلط اکی غلط امانیو کی یا دا کمدنو دا خلافت غلط امانو کی وی دا دا کمدنو لغوی لفظ دے شریع اصطلاح نگا او دوی مداوی چه ده شریع اصطلاح معنی چه ده نو غلط ہو کی که اصطلاح نبدلی نو معنی غلط ہو کی دا دوارا تحریف تے دا ده اصطلاحات و جنگ دے نن ده اصطلاحات و جنگ دے دا اصطلاح بوم ده شریعت پی جنی او ده شریعت نبی معنی کئے معنی بیم ده شریعت نکئے چې چا کوم شر اصطلاح مقرر کړي نو معنا به دا غي نه معلومه وي معنا به دا غي نه معلومه وي په زمان دقیان اصطلاح دا غي مطلب منطقيان پیژني او دا غي نه معلومه وي په شریعت اصطلاحي نو د شریعت نه معلومه وي فقها اصطلاحي نو د فقها نه معلومه وي رسول خلق پدی کې غلط شي وو هغه دا ویلو خیال ته ادارا غلیو چې دا یو لغوي لفظ دی او سورات المراد دی نو بس مخکی ولا سو ګورا مخکی ولا به یو قول دا وکړو چې دا خلیفہ مطلب دا دی چې په انسانانو کې به نسل چلیږي نمانه اکڑا یا خلفو بازهم بازا جیلن بازا جیلن و کرنن بازا کرنن یا خلفو بازهم بازا یا بل پسی برازی جیلن بازا جیلن و کرنن بازا کرنن قبیلی پسی و قبیل رازی ڈالی پسی ڈالا او کرن پسی و کرن رازی یعنی دی که با نسل چلی گی تر دیر وقتا پوری نسل خوب میخو کم چلی گی او پا خواگانو کم چلی گی خواگانو کم چلی گی بلا, بلا بچی روڑی او غتنا خرچ کی پیسا شیخ سے بیاللہ غریق رحمت کی پیمز من غوا من کرا چونتیس لنگونا اکرلو پی چونتیس بچی تی ما خرچ کرن چون تیز بچی توی ما خرس کرد نو دیکی دی انسان سا کمال لی او دیکی بیاد اوز جدو لی آدم سا خبر آدھا بچی روڑی بچی خو غوام روڑی بیزوم روڑی غوی روڑی بیزی روڑی نو بچی روڑل او دی یو بل پزای که دل دیکی خود انسان سا کمال نیشتا او دی چکم دا آیاتو نمنگوائیو چه فخلفا من بعدهم خلف یا خلفا هو الذي جعلكم خلائف في الارض جعلكم خلائف في الارض فانت خود انسان اولاد دي زن لړل او زن رالل زن لړل او زن دلته خود انسان اولنې فرد دي دلته دا يخلف بعضهم بعضا سنفي کی ادم د چا په ظاهر دا وایا لاند دا آدم اولاد کی خوٹک تا سب لڑشی سب سشی راشی لیکن زمانگ نمک کی خلق لارل دی کلی او پیڑای تیرہ شوز پکی منگ ناز شو خود آدم علیہ السلام نمک کی سوک تیر شو چی آدم داغی بزیر آگے دا خبر ہوتا دلتاو خلائفہ ندے دلتاو خلیفہ دے زمان خبر پوئی نو دا مانا کول یو دا لفظ لغوی غستل دی دام صحیح نیدی دا لغوی نیدی دا شرعی صدا استلاح دا او دویم چې کمندنو دا دی چې دا آدم علی السلام باره کې صحیح کېدلې دریم پدې کې دا آدم کرامت نه معلومي د انسان عزت پکې نه معلوميږي بیا به کې د اوس جدول آدم څخه سوال لې چې آدم ته ټول څه کوي سجدا کوي صرافت دا آدم نه معلومي په دا معنا چې دا په دا صحیح نه ده دا حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی په تفسیر کبیر کې کړی دا دا یخلق بعضهم بعضا او امام ابن کثیر هم کړی دا خروس چې زکه معنا کوم نو دا غي نه غي منکر نه دي دا امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کړی و خو هغه یې وی وځي نه کړی و داغه مقابل فرقه اتحادیه وا یو اڑل وا بدعتی مبتدی اڑل وا اتحادیه هغه چې کمندنو د انسان او د الله اتحاد وی چې دا انسان چې کمندنو الله دی او هغه به د خلیفہ خلیفہ ټکی نه ثابت او چې انسان بس الله دی چې انسان څه کوي نو دا د الله کولی چې انسان څه وایي نو دا د الله وایي نو د انسان خلافت ثابت خلافت نه اتحاد ثابت او امام ابو حنیفه امام ابن تیمیه وقتی طور دا غید تردید د پاره ته کمندو دا معنا وکړه چې د خلیفہ دا معنا ده نه چې دا د به د الله غوي او کوي با هغه د اتحاد یو څه کو رات کو دا غید تردید د پاره هغه دا معنا وکړه سره د دینا چې کوم ځای دا معنا کړی دا ورپسې د خلافت تشریعي معنا هم کړی دا نینې نو وی ګوره په دا کې په تفسیر کبیر کې دارا نقل کړی دي او دا غل منتقا دا پر منتقا کې په اتحادی او رد کړی دي په اتحادی او باندې رد کړی دي په دا غل خاص ضرورت لپاره کړی و خو سره د دینا چکم خلافت تشریعی دی دا غیره دی نده کرده حافظ ابن کثیر دی امام ابن تیمیہ نوسته دی پا نصب که نه پا شاگردائی که زکا چه دی امام ابن قیم شاگرد دی او امام ابن قیم دی امام ابن تیمیہ شاگرد دی حافظ ابن کثیر و ماغا مانا را غسته دا دفل نکو استاد خوار سره خلافت تشریعی ذکر کرده دی اغز بیاوام نو دا لفظ لغوی نو نو دا مانا اولا ندا دیما زن و خلق و مانا اکرا خلیفتا من الجن خلیفتا من الجن نائب دا پیریانو نا یعنی رسطورات کنکے دا پیریانو نا بل لغوی مانا اکرا اینی جائلن یقیناً زگرزا انکے واپس ماں کی یا رسطورات انکے دے پیریانو نا رسطورات انکے دے پیریانو نا میانے مرکے بزیزمہ کا سوکو پیریان پیریان سے لڑلو سوک رالل انسانان رالل نو دیوم دا خلیفہ لفظ لغوی استعمال کرنے دے خدا مانو صحیح نه ده یو د دې وجه چې دا شریعت اصطلاح د لغوي معنا نه ده کله لغتي نبي ابي دل تلند ویلې وې اني جائرن فلار دی بادل جن یو مخلوق پیدا کوم بادل جن پس پیر یارو نا یا په قران کې په حديثو کې با یو ځای کې تصریح راغله وې چه دا انسان چه ده نو دا روست رو چانه ده ده پیریانو نه ده روست رو ده پیریانو نه ده چه کم روایت نه دا ثابت دهی تو روایت ده کرکی چه بزمای که پیریانو اغی جان جگلی زیاد اکڑی نو اللہ لڑی کرل او انسان داغی پسی پیدا کو په هغه حدیث کې لفظ د خلافت نشته یو لفظ د خلافت پکې نشته. دویم هغه حدیث ضعیف دی، محاسن التاویل لقاسمی، محاسن التاویل لقاسمی هغه باغی تردید کړل دی صاحب، او چې سو کوئی د پیریانو نو مخې بیا سو وی هانو هغه د مخې سو بانو یو بل په کوم ذکر کړل دی پیدا کپون او شپون دا څه خبرې دي. ها روایت صحیح نه ده، خو کشینو پای کې لفظ د خلافت نشته، لفظ د خلافت نشته. نو دې خلافت لفظ څه فائدہ وا؟ خلیفتا من الجن، بعد الجن بے ویلوے چینی جائلن پلار دی خلقا بعد الجن، یو مخلوق پیدا کم پس دی پیریانو نا، نو قصہ با ہم ختمہ وارس او برابرو. بیا خو الفضل للمتقدمی، پیریان زمانگنا مشاران شو اغل زمانگنا افضل شو، مونگ دا غی پا زیرالو جانشین شو، او دا خلافت لفظ سی بیالی نو بیا بکی نوری مسئلی دیر رازی، بیا آغا اولا شو زکا آغا اصل شو مونگ نائبان شو، اصل اولاوی دا نائب دا. نو دا مانا چی دا نو دا هم صحیح ندا. درین اینی جائلن فیلار دی خلیفہ، یقیناً ز پیدا کون کے بزوا کے نائب، خلیفتا منی. ابن جریر دا معنی کړی دا، ابن جریر دا معنی کړی دا، خلیفتا منی. ابن جریر فدی آیات کړی دا، انی جائل فی الارض خلیفہ، خلیفتا منی. دویم ابن کثیرم کړی دا، خلیفتا منی فی تنفیذ احکام. صفت التفاسیر کې دا معنا کړی دا، دا معنا کړی دا، خلیفتا یخلفنی فی تنفیذ احکام فیا، یخلفنی فی تنفیذ احکام فیا. تفسیر ابن برجان اغوم دا مانا کړی دا، اے یو حافظ علی عہدی و یعمل بامری، زما د حکم خیال وساتی و یعمل بامری، او زما حکم بچلئی. تقریبا اکثر تفاسیر اغی دا مانا کړی دا، خلیفتا منی، خلیفہ زما. سورۃ سواد آیت نمبر 26 شپاگشتم، یا داوود انا جعلناک خلیفہ فی الارض، یا داوود انا جعلناک خلیفہ فی الارض. دا خلیفہ دے چاو دا غزاو کا کنا چه خلیفہ من الجن، داود علیہ السلام نمکی پیریانو، او داود علیہ السلام داغی پزائیو. اللہ رب العزت داود تو وی انی جائل جائلو کا، یا داودو انا جائلناک خلیفہ در فلال، اے داودا تلی گرزاو لے پزماک خلیفہ. وچی اللہ رب العزت داود تو وی تمی پزماک نائب او خلیفہ گرزاو لے، تو دے چاہ نائب او خلیفہ، یا استاد شاگرد تا وی بچه سمی ولی آت کرے و سمی خلیفہ کرے، نو دے چاہ دا پیریانو خوزما بسی خلیفہ بھائی. بچی اللہ وی انی جائل ان پی لرد خلیفہ، زبیدا کون کے مزما کس نائب او خلیفہ. خود زان یادی کانا دا زان یادی دا دی معنی نا خلق یری کی ولی دا معنا نه کوي او دا سمه بدنامه کړی ده د دې لپاره چې انسان نه اصل حیثیت خپل رکشي او انسان خپل ځان نه پیژني انسان خپل ځان نه پیژني د دې چې یریږي یو د دې وجه نه یریږي چې نائب هغه څوک مقرري چې هغه ټول کارونه سرته نشي رسولی عاجز وي او یا مړیږي نو هغه چې کمدنو څه کوي نائب مقرري او الله نه عاجز دی او نه چې کمدنو الله رب العزت غائب کیږي نه به فنا راځي نو الله نائب څه عاجز دی دا الله نائب تصاعدت دی د دې سوال جواب غن امام راغب اصفهانی رحم الله تعالی مفردات کې کړه دی او هغه وایي چې کله نیابت د دغې د پاره چا اصل غائب کیږي او عجز وي او کله ناکله د شرافت د پاره وي چې الله رب العزت چې یو څوک هر څوک چې هغه څوک نائب کوي نو داغه د شرافت د پاره شغله تور کوي عزت ور کوي دا خپل نائب کی هغه ټول کارونه سر تر سوال شي هر څه کول شي خلک هغه له خلافت ور کوي چې دې سکی عزتمند کی داغه د شرافت د پاره او دې کل نیابت وی د زنو خلقو د عیجز دو وجهنا طولو انسانانو دا اللہ نا اخذ نشو کولے طولو انسانان دا اللہ شاگردی نشی کولے نو پائی کی زن پاک کلکو چاگئی دا اللہ نا اخذ کولے شو نو دنے نور انسانانو کمزوری وان نور انسانانو کمزوری وا نو دیل په انسانانو کې یو نائب د الله پکارو چې د الله رسو واخلي احکامات واخلي او د خلکو ته سکی ورسوي مانا رومی دا ویلو چو خدا اندر نه آیت در آیان چو خدا اندر نه آیت در آیان نائب اقل ای پیغمبران الله رب العزت کار کی گینا او مخلوق عاجزان دی دا اللہ دلی دلونا بادشار کورت ندی نائب اق اندی پیغمبران دا پیغمبران بدا اللہ نائبان شی دی بید اللہ نوالی او مخلوق تبیت کی بیان شی دا سوال فضل لے دوی ما دا دین چیری کی آقا و جداو چو انسان د الله خلیفہ شو نو بیا با انسان هغه کارونه کوي چې کوم الله کوي چې کوم الله کوي په چې کوم انسانان نائبان دي نو هغه اولیاء انبیاء هغه د الله نائبان دي نو چې الله رب العزت خکول کوي بیماری خې کوي نو اولیاء به هم خې کول شي او چې انبیاء چې الله رب العزت بارانونه ورایي په دې به مو بارانونه ورول شي چې الله رب العزت هغه کات راولي نو دې به مراولي چې الله یې لري کوي نو دې به لري کوي نو دې چې ګندنو الله مشکل کوشاله نو دې مشکل کوشالي خدا نائبان دي نو برلیانو اغای وی چه بس اللہ سه کارو نکی نو اغا دی کئی اغا دی کئی جواب داره چه دا خبرم غلط آره چه کمو تفاسیرو دا مانا کرده دا خلیفتا من نی لگ تفصیل او گورا ورپسی او گورا چه سوی اور پسې خبرې وګدیم شته لاندیم شته لکه ابن کثیر ویل خلیفتا منی فی تنفیذ احکامی زمان آئیم زمان دو حکمونو جاری کولو چه بزمک و زمان حکم سکی دارنگی منی جریر ویل یخلفنی فی الحکم بالعدل بین خلقی یخلفنی فی الحکم بالعدل بین خلقی صفت و تفاسیر ویل یخلفنی فی تنفیذ احکامی فی آ زما حکمونا بجاری کئی ابن برجان ویل یحافظ علی عهدی ویعمل بی امری یحافظ علی عهدی ویعمل بی امری حاصل دادی چه احکامات دو قسمه او یو احکام تکوینیا او بلو احکام تشریعیا یو حکم تکوینیو او بل حکم تشریعی حکم تکوینی دیتا ہوئی چه داغی دائرک نسبت اللہ تکیگی اگر چه پاغی که ملائک واسطہ وار خو ملائک واسطہ غیر اختیاریہ وا او واسطہ غیر اختیاریہ کلا واسطہ وی نو ڈائری کی اللہ تا نسبت کی گی تک اب بارانونو پا وریضو کم فرشتہ مقرر دا نیکائی صحیح رکھا کم دا او سوائی باران سوک ہو رہی من خوبا که میکایی لڑو نوی پا روحونو اغسطلو کم فرشتا مقرر دا ازرائیل علیہ السلام نو من خوڑو دا وایو نا پلان که مند شو یا رب صلی اللہ رب العزت مند که دیکی بے خیری دا من نوائیو چی ازرائیل مند که دا من نوائیو اوز پا وحی نازلو لو کم فرشتا مقرر دا نمونگو اے قرآن چارا نازل کرده اے اللہ جبریل تنید منزو باسو دا امور تکوینیو که ملائک واسطه دی فل مدبراتی امرا خود آغی با کسی اختیار آغی بس دا سی چلی گی لکا بیادبی دی بیام مافی بیادی مافی لکا ریبوٹو نا ریبوٹ نی آده بجلہ انسانانی چشو کلی اغه چې څنګه جوړ کړی څو چور کې بس هغه چې کم کار لا مخړ کړی کته څه ټک لا مخړ کړی مګ دس دس دس دس ان بس کې کله نو کته او تاسو یو کو ني فاده کچل کې وړ دس دس الو بس کې چې څه چوبا سي انا بازار کار کې فرشتي بس کم کار لا جوړي دی غیله سدي جوړي دی اي بل نشي کوله بل کولم نشي دا پرې خونم نشي پدی اغی جو اندائی دی دب کردی بقارا نا واسطی غیر اختیاری دی نا کلا واسطہ دا امور تکوینی دادی سی دی ڈائریک نسبت چا تکی لگر روزی سوک ور گئی اللہ عزت سوک ور گئی اللہ ذلت سوک ور گئی اللہ بادشاہی سوک ور گئی اللہ رزش پا سوک راولی اللہ دیتا امور سوئی احکام تکوینی اوتوی دیم دی احکام تشریعی چه دا غید کولو نسبت ڈائریک اللہ تا نکی دا کولو دا نکولو نسبت ڈائریک چا تا نکی اللہ تا نکی لکمون سوک کئی دا تاویلی چی اللہ روجہ سوک نیوی انسان نیوی اللہ نیوی دا سویلی چی اللہ نیوی دانشی ویلی گناہ سوک کئی انسان ہی کئی دردی کئی تے کمدنو ڈائریک سڑے نیشی ویلے جسو کی کئی حج سوک کئی انسان اللہ رب العزت پر کی خلق نیا دی اللہ مقررون کے دے کوئی کئی کنا مقررون کے سوک تے لکا فرسکون کے حرامون کے دے سوک تے اللہ دے گناہونے بن کڑی دی نیکہ یا فرسکڑی واجب کڑی مصاب کڑی دی خو خبره دار چې د کولو د نه کولو نسبت ډایرکټ چاته نکېږي الله ته نکېږي دې ته امور سوي تشریعي انسان چې نائب دی نو په امور تشریعیو کې دی په امور تکوینیو کې نه دی دا سوال برلیانو فضل لی چه بیا خو باران با امو رئیو بیا بداوم که بیا بداوم که اولیا نا جی پاغی که ده انسان نیابت نیشتنو ده انسان نیابت ده اللہ را پاکامی سکی ده تشریعیو که ده پاکامی سکی ده نو خلیفتا منی فی تنفیزی احکامی چه زما احکام با نافذی محکمه د انسان حیثیت دیو پیجند چې فی تنفیذ احکامی پس کې جاری کول د احکاماتو کې نه کې په مقررولو د قوانینو کې د انسان حیثیت د تنفیذ دی د تقرر نه دی غلطی شې دا نو هغه دا کیږي نن یورپ دا غلطی کوي د انسان حیثیت د سوپر پاور منل دی چه انسان پا دیزمگه که سوپر پاور ده ده فرعون دا غلطی وا اینا فرعونا علا فی الارض فرعون پا زمگه و پا مصر که زان اوچت که ویچی پا ما ده چا حکم نچلیگی او زما حکم پا هر چا چلیگی دقه ده فرعون خبرو اینا اوتوغا قرآن پا ابتدا که ده انسان حیثیت خودو چې د انسان حیثیت د عبادت او د خلافت ته عبادت او د چاره خلافت ته نو فی تنفیذ احکامی انسان ما زما حکمونه پر ازمکه جاری کوي یعنی زما حکمونه مقررون برا او هغه به تکته سکیږي سی نو دې به اکه حکمونه پر ازمکه باندې سکی عملی کوي او هغه به جاری کوي دا د انسان خلافت دامت حیثیت دے انسان چرے تو آدھا خلافت تے اگر جے کندر دے حکمرانائی ندے سوپر پاور ندے چگینی دے با قوانین جوڑائی او دے با قوانین نافذ کئی نا قوانین جوڑاون کے اللہ دے احکام تشریع مقرراون کے سکتے اللہ دے البتر علی اللہ بے راولی کی نو عمل کے راوستل دچا کر رہے انسان انسان به چې کمنو په عمل کې راولي دا خلیفہ دا مطلب قرآن کریم هم دا معنی ذکر کړی دا سورۃ الصاد 26 نمبر آیات کې دا معنی ویل دا یا داوود ان جعلنا کا خلیفۃ فی الارض یا داوود یقینا مقرر کړی مې ته خلیفۃ نائب خپل پزما کې جعلنا کا خلیفۃ فی الارض ورپسې سری فحكم بين الناس بالحق دکه چې کندنو خلافتو چې فحكم بين الناس بالحق فیصله کوا په میاند خلکو کې پیل صاحب باندې فیصله کوا دا چې کندنو الله رب العزت به انسان حقیقت خود او حیثیت د انسان چې کندنو خود اوز دا خبر ادا چه انسان کې چه کمدنو خلافت تے نو دے دا اللہ رب العزت من خلاند اویلا چه فی تنفیز اسے چه چه دا اللہ رب العزت احکامات بنافذ کئی چه القرآن رحمه اللہ تعالی زیاء النور کی دا اوسنے چاپ چدے نو پا دی کی پاولنی جل 2265 کی 2265 کی داستانی بسیر رہے مولا و تعالی یا روایت ذکر کرنے دے او دے مرفوع شاگر فرمائی لن یزال للہ نصحاون فی الارض من عبادهی لَنْ يَزَالَ لِلَّهِ نُصَحَاءُ فِي الْأَرْضِ مِنْ عِبَادِهِ ہمیشہ واپس مکہ کی زن خیرخواہان وی نُصَحَابَ وی انا لَكُمْ نَاسِحٌ امین خیر خوان به پزما کې د بندګانو د الله نه دا خیر خوان به سوخ یرا یاری زونا اعمال العباد على کتاب الله چې دای په خلق کارونه او عملونه کتاب الله توړان دی کوي دا الله قانون ته به بختا کوي یاری زونا اعمال العباد على کتاب الله شوڑان دی کئی بدئی آمال لخلقو تا اللہ پا کتاب فائضا وافقوهو حمد اللہ چکل دی خلقو دا کارونا و معاملات دا دا قرآن سر برابری تو دی بوئی الحمدللہ فائضا خالفوهو نعرفو بی کتاب اللہ ظلالت من ظلال و هدا من احتدا او کاغذ اللہ دی کتاب خلافی ها کارونا تو دی بوئی پی جنی دا اللہ پا کتاب گمراہی دا غچا چسو گمراہ دی او ہدایت دا غچا چسو پسملار دی دا اللہ پا کتاب با معلوم کی چه کم کار ٹک تے کم کار غلط تے دا چه کم غلط کی نو دا گمراہ دے او چه کم ٹک کی نو دا سشی دی پا ہدایت بانی دی پا روایت کی ہوئی فَأُولَئِكَ خُلَفَاءُ اللَّهِ فَأُولَئِكَ خُلَفَاءُ اللَّهِ دا خلق چری دا دا اللہ خلیفہ گاندی دا اللہ دا حکم خدمت کئی کنا تنفیذ کئی دا اللہ دا حکم دا خلق و اعمال اگا جے کمدنو پا دا اللہ پا کتاب پیش کئی او دا اللہ پا قانونی پیش کئی دا دا انسان جے کمدنو ایسیتو چھے انسان با انسان چھے نو آغا با دا اللہ رب العزت احکامات پزما کنا پس کئی اوست دا نیابت دا معنی نا یریگی زبادت آسان امانو کن اینی جائلن فی الارد خلیفہ یقیناً زب پیدا کون کے پزما کے یو چلو ان کے دو حکم نقبلو نقبلو حکم نسکے چھ زما حکم نبسکے بس نائب مکو بس تا دارو خبران بس مکو چلون کې د حکومتونو خپلو چې زما حکومت به څه کوي زما حکومت به چلې زما قانون به پزما نافذ کوي یا فلار دی پزما کې خلیفہ تن تابعدار خپل چې زما به سوي زما به تابعدار وي یعنی الله رب العزت الله خير او خدای خير او کې الله خير یا اللہ توجہ برابر کی خدایا اللہ رب العزت ارادہ اکڑا اللہ ارادہ اکڑا چھے تدے کائنات یا و صوبہ دا وڑا گنتا کی او غیر آباد صوبہ دا غیر آباد صوبہ دا نو دا غیر آباد صوبہ دا زج کمدنو د خپل حکومت باندې آبادول غواړ او دغه ځای کې زه خپل حکومت ښکارا کول غواړ خپل حکومت څه کول غواړ هغه صوبه او صوبه ارض هغه صوبه څه شی و صوبه ارض الله رب العزت لقد دی بلا تشبیه مثال لکه یو مملکت ته بادشاہی ده او داغی او ایسا ده اغا بلکل غیر عباد ده بلکل سده غیر عباد ده دق شندر تره داغا مملکت بادشاہ او گورنر ته ہوئی چه تا دا چوکا چه تا آغی علاقی تا سشا شف شا او زمونگ دا چه کم ترزی حکومت تیر آل تا کدا سکا نافس کا اول تا کدا چلاوا او دل تا بتا تا سرا جی احکامات بتا تا زدر لیگم انو تا اکا احکامات تل دا کسکا و جاری کن اوز دا گورنر چه دی دی صوبی تر آغی دا چه کم صوبہ کی اغباد شایی لانا نافذ نو دی پا کیو سکی نافذ کئی دے با احکامات دا اوقاف نالی او دا اصل مرکز نبالی او کخپل بجوڑ مرکز نبالی کا کده دلته کې چې کمندونو خپل حکومت اورډرونه جاری کول شروع کی په دې باغی اسادګی کټو په امتیه باغی دې وسې سابېږي د انسان مثال دک کړي زمون په دې هندستان داسې وخت راغلی دی چې عجیب وخت چې لکه زمون اصل بادشاه په برتانیا کې او د التن بارډول راتل دلته بجاري کېدل او دې ته وایسرای هند وی دلته چې وو هغه ته وایسرای سوی هند نو د برتانی نه حکم راتو وایسرای هند تا او هغه بدلته کې جاری کو او هغه یو طویلو چې کو حکم درتلو کې لک تاخير وشي نو ته په خپل سوچ باندې خیر دی او کار کاوا یو کار څه دی اغه به ته کمنو د التن حکومت راتل او دلته به جاری کول په هندستان باندې دا د انسان خلافت دی انسان څه شه دی چې انسان به ته کمنو د بر احکامات او توغ دی او د التن د کوم احکامات راځي راغه به په دې سمکه څه کوي جاری هغه به په دې سمکه جاری کوي نو خلافت داو او د دې ته کمنو تفصيلات کړی دي خو برنه چې کوم احکامات الله زمکه لرا لګل داغي احکامات تشریعیو تشریعی احکامات قال رب العزت چې هغه احکامات په زمکه ښکارا کول نو هغه احکامات له مناسب مخلوق پکارو داسې مناسب مخلوق ولاسو پکارو چې د دې زمکه سره هم سو مناسبتو او دا بر احکامات چې کوم د بر نه راتلل نو هغه سره مسو مناسب داسې مخلوق ولا پکارو پېږی کنه چې لکه اومه د سبکه سره اوسېږي په پس کې پزما کې حکومت په کوم ځای کې ښکارا کوي پزما کې چې اومه د سبکه سره سوي مناسبت وي او اومه بر سره سوي مناسبت وي د انسان نه علاوه چې کوم خلقو مخلوقاتو پارشتی وی اگه بل دبارا وی اگه کتو ادو عبود ناریو سیزو بلسی ده تفصیل را روان ده داغی نا خبرداری نوی اگه نا اگه پایدی نشوی اغسطه داغی اگه کمالات اخکارکوالی او چکم نا کتو بحایم وغیره نو دی برا نشتلی دا آغی سر دی مناسبتو اللہ رب العزت یو داسی معجون مرکب پیدا کو چې په ادبار د بدن سره اسمکی سره سو تعلق او په ادبار د روح سره بار سره سو تعلق شیخ سعدی چې کمندونو ویلی دي آدمی زادہ طرفه معجون است آدمی زادہ طرفه معجون است اس فرشتہ سرشتہ او اس حیوان وی آدمی زادہ طرفه معجون است وی دا انسان چه ده دا یو عجیب ماجون ده یو ماجون مرکب ده از فرشتا سرشتا و از حیوان یو طرف دبکی حیوانیت ده او بل طرف دبکی ملکیت ده پیدبار دا بدن سرا پدکی سشو پیدبار دا بدن سرا پدکی دکم دنو حیوانیتو نو دے پخکتا باندیو نو دزمکا کنے پیدا غستل شوا او دازمکا کی وقتی رول شو او پید بعد روح سرا دا برا کائنات سرا تعلقو دا چا سرا برا کائنات سرا نو اومی برا تعلق اومی خکتا تعلق نو پید بار دا بدن سو خکتا او پید بعد روح باندی پید بعد روح باندی براو نو اوم برا اوم سو خکتاو و قرآن بیاوی چه کبر زی دمرا برالار شی چو اما ادراک ما علیون او چه کت زی دمرا کت الار شی چه سن مرددنا و اسفلا سافلین او اما ادراک ما سی جین پا کت سی شی لار شی نو انسان کی پید بار دا بدن سرا دیزمک سرای مناسبتو او پید بار دا روح سرای آغا احکاماتو سرسو مناسبتو قرآن کریم وی چینا ارضنا الامانتا على السماوات والارض انا ارضنا الامانتا على السماوات والارض الله رب العزت دا امانت دا خلافت یا الله خیر دا امانت دا چار دا خلافت اللہ رب العزت غرونو تاولان دیکو اسمانونو تاولان دیکو زمکی تیسکو پلان دیکو اغیوی منکی دا طاقت نشتے ایبائی حالی اغی پید بار دا حال سرا دا اویل چی منکی ردی دو چطولو طاقت نشتے من کتا یو نو کتا یو من برت للی نشو منګه چې تکم ځای ته ترقی کول غواړي نو هغه ځای ته مونږ ترقی کولای نشو آی ته مونږ نشو دلې او انسان وعمل الانسان انسان وی انا لا زوی دی له برابر یما په پیت بار د بدن د دل ته پات کېدل شو او په پیت بار د روح هغه احکامات سره سو مناسبت فالله رب العزت داس مخلوق پیدا کو چې بدن خورینو او روح پکې د باران نو انته نه روح د باران راغی او بدن د ښکته راشو نو داس مکه باندې الله په قانون سکی آباد کی نو د الله رب العزت بادشاہي هغه په ځمکه ښکارا کی نو دا د انسان سوسی زنو انسان کی بدن اوس شي روح نو لاند پید بار دو بدن سرا یا اللہ خیر پید بار دو توجہ وارم پید بار دو چا سرا بدن سرا دا انسان چلے ودلی سالم کائنات یو ترجمان دے سالم کائنات ودی بدن دے انسان کی دے طول دے بدن کی سالم کائنات تے پید بار دو بدن سرا دا انسان چلے نو مظہر الکائنات تے او جامع الکائنات تے دا ټول کائنات دی انسان سکڑی دی راجم اکڑی دی تدیلوی تفصیل لے پر غٹ دا کائنات کی غٹ سوسی جنہ دی سالون نو پر انسان کی اوبشتا کنشتا اوبا بکی شتا دویم پر انسان کی خورشتا کنشتا ای دا دا اوگر اولا سی پتہ بہتا ہونے کسی دا سکی او کلا سبا کے خیری دو بود رنز دا دا دا دا سی دا سکی اللہ زماری بتوبو تو بوئی کلا سٹ دا سکا انو انشاءاللہ چی کی دیشی که غنم پکی کری ام با پکیو کری او خورا بچا کشتے انسان کشتے اوبا بکشتے اور بکشتا کنشتا تا دا اللہ دا سی دا سی اومگر تو چی اور در کشتا و کنشتا او کله وې مېدا مې ور پکې بلیږي ور پکې بلیږي خدای شته ور پکې سګي نو ورم په انسان کې شتا او په پکې بالا سترګو کې وبدي داسې په دې رګونو کې وبدي او پیشاب وغيرها او په پکې بالا دي خلا دا هوا خو پکې هډو شته نه تاګه پکې وینا تا اخلینا نور پرې دوا دا پکې چې وایي دا بلا هوا او دا رنگی تکندنو سا اخلی برا کتا نو هوا بکی دا نو غلط اناثر اربا بکی دی او انسان داردو کی چی دی کنا داردو کی دادا سپا قطار کا نو دادا غرونو سلسالا دا دے انسان دا رگونا کا نو دادا نهرونو سدا سلسالا دا وی دا طول رگونا چی دی انسان اگده کی کنا پیو اگده کی دا چکم رگونا بده کی دی نو دا تقریبا 12 کلومیٹر دی نو په دې کې چې کم ده نو دا دومره سیس دا نهرونه پکې دي نهرونه پکې دي او په انسان کې زمکه شته خاور نه اوسمکه درالم زمکه پکې نشته د انسان دا ټول بدن زمکه نه نه زمکه دوه قسمه یې زری ټوکول کوي زنه نه کوي زنه کې ځنګلي نه نو زری ټوکول کوي دا وګوره بل ټوکولې دا وو وې خپل کې څه شوی دي دا خطلی دی زنی تو کول لکی دا تلی تو کول کئی دکی زرغونہ کی گی نا او سر او گیری آدھائی زنگل لی سر او گیری سشے حیوانات پا کشتا کی نشتے دند پا کی چینجی دی بار پا کس پا کی ما شاء اللہ بلا شے نا خدای نیز دے پا کی نا حیوانات پا کی دی بار حال دی تفصیل کی نظم خو انسان کی دا ټول کائنات پا دکی دی توری پاکستان ور پاکستان دا عرصه بده انسان کشته ستوری نور فضا حیوانات عرصه په انسان کې موجود دي دا انسان په اعتبار د بدن سره جامع الکائنات مظهر الکائنات، یعنی الله چې اراده وکړه چې دا سالم کائنات په یو ډبی کې سکوم باندو، نو حضرت انسان پیدا کړ. په دې نسو چې په یو ډبی کې دا انسان سکو باندې دا کائنات سکو باندې لہذا په اعتبار د بدن په اعتبار د بدن د دې مواری جوړیږي چې دې دی الله تعجزي وکي، دې دی الله تعجزي وکي، نو د دې مواری عبادت جوړیږي. یا ایها الناس اعبدوا ربکم، نو په اعتبار د بدن د دې مواری جوړیږي عبادت، دویم په اعتبار د روح سره، اعتبار د روح سره دا انسان چې دی نو دا مظهر د الله دی، دا مظهر د چا دی؟ دا الله دی. الله حاکم، نو انسان بم سوی حاکم، الله حاکم نو انسان بم سوی حاکم. خدای هغه خالق او دی مخلوق، هغه خالق او دی مخلوق، نو د دو حکومت په داغه د حکومت د لاندې وی، نو د انسان په اعتبار د روح سره ذمہواری جوړیږي چې دا روح څه شی وو. قول الروح من امر ربي حلال الخلق والامر كذلك اوحينا اليك روحا من امرنا، دا روح د عالم امر نه راغلو، نو د کار امر کول دي، د غلام نوی د مخلوق، انسان به غلام نوی چې غلام نو صرف د چا وي، دا الله رب العزت وي. نو په اعتبار د روح سره د دې ذمہواری د خلافت، انی جاعل فی الارض خلیفہ، د یوې رکو په سر کې راوړو او عبدو ربکم، او د بل رکو په سر کې راوړو انی جاعل فی الارض خلیفہ. التکی لاندی ورپسی خلقکم والذین من قبلکم جعل لکم الارض فراشا وسماء بناء وانزل من السماء ماء فانزل ٹھیک تھا کنا تو الت اعبدوا مطلب کائنات سی دنیا وت ذکر کړو دلتا خلافت ته فالت دلتا ورتوی اوس جدولی سالم کائنات پستا خدمت کی، حتی چې فرشتي به استاد کی خدمت کی، قبول شکر راضی نو ته کندن رجوع کوا الله به معاف کی فتلقا دو من ربه کلمات. نو دا د کمندنو د انسان د خلافت دا مطلب لکون ته کی زیات د دې کائنات د دې زمکه نه برا پاسمانونو کې د الله رب العزت حکومت، الله رب العزت حکومت او د الله رب العزت بادشاہي وا دا او یبا ٹھیک ده. الله رب العزت د هغه بادشاہي عکس پس مګه قائمون او غختل نوې انی جاعل فی الارض بخلاندن. الله رب العزت بر سوا حکومت د الله دی بر ته کندن قران کریم ګورا پتا ته پتا لګي د بادشاہ چې کندنو عرش وی نو ثم استوى على العرش، د بادشاہ کرسی وی نو واسیا کرسی یو هو على السماوات والارض، او د بادشاہ چې کندنو پارلیمنت وی نو ما کان لیا من علم بالملائ الاعلى اذ يقتسمون بالملائ الاعلى اذ يقتسمون، د الله رب العزت پارلیمنت ته د بادشاہ دارشنا او تخنا چار چا پیر سنتریان گرزی و تر الملائکتا حافین من حول الارش، او سنتریانو اغا چه کمدنو ارش او تخت چه دے را غی اوچت کروی نو یحملون الارش الذین یحملون الارش و من حوله او ده بادشاہ ده تخنا چار چا پیرا فصیلو نوی او دیوالو نوی نو خلقا سبع سماواتن طباقا، اللہ رب العزت وہ دیوالو نوہ لدی بیا پاخیری دیوال باندی پاغی قم قمی پکار دی پاغی راڈو نا پکار دی پاغی چراغا پکار دی نو ولقد زینا السماء دنیا بمصابیحا، بیا ور سرا کنٹرول لائن پکار دی چھ دینا پلا ممنوع ایریا دا آپلا بسوک زینا کسوک لارل نو کرفی دا شوٹا ڈر دی شوټو اړه دي لا يسمعون الى الملا الاعلى ويقذفون من كل جانب دهورا ولهم عذاب واصب ولهم عذاب واصب التا چار چا پیرا پکار دی مورچک مورچی چې محافظینو او څوکیدارانو مورچی وی نو السماء ذات البروج جالنا في السماء بروجا پای کې د کمنو ناشتي څوکیداران ناشتي هغه سره وسلی دی فاتبا هو شهاب ساقب وجالنا رجوما للشياطين وصلل التکی بیا د بادشاہ چې کمندنو وزارتونه پکار دي غټ وزارتونه یو وزیر وزارت تعلیم بل وزیر چې کمندنو هغه صحت بل وزیر سیاست سیاست الصغرى سیاست کبرى وزیر تعلیم هغه جبرائیل وزیر صحت میکائیل داخله لاندې بیا لویه محکمه ده او وزیر سیاست صغرى هغه اسرائیل او وزیر سیاست کبرى هغه سوکته اسرافیل لے دا غرق وزارتون لی بادشاہ لجل خانہ پکاروی وما ادرا کما سجیل دارنگی بادشاہ لدے نام دائے پکاروی وما ادرا کما حیلیون دا جکم ننو پکاروی دا بادشاہ دا بادشاہ آئے دا غید اخکارا کی دوی اورزوی نصم مستوالل ارش استوال الارش د بادشاہ قباوی او د بادشاہ ایزاروی الحزمت و ایزاری والکبریاو ردائی ومن نازانی فیما الخیطو فی النار دا التنا درون رازی یو دبر الامر من السماعی لالر سم میارجو بیا جانج پڑتال کی گی چه چاہ کاما سر ترسولی دی چانی دی رسولی سم میارجو لی فی یومن کان مقدار والفسنت مما تاودون اگل فوجون بکار دی وما عالم جنود ربکا الا هو بہرحال کا تفصیل کی دی بیانورم دے نو برے او بادشاہتو برسو بادشاہتو اللہوی زر دی بادشاہت اکس پسک دم پس مکبان اکدم نوی انی جائلن فی الاردی انی جائلن فی الاردی خلیفہ دے انسان نا دے انسان حیثیت رک شوی دنن داو دا چې کمندنو د دې روپونو کړو چې یا کوونو کړو شرابونو کړو او دې چې کمندنو د لیډرانو غلامو د افسرانو غلامو د غلطو حاکمانو غلامو ادم از بے بصری سجده ادم کرد ادم از بے بصری سجده ادم کرد گوهر داش ولی نظر قبا و جم کرد انسان چې کمندنو د بیا خلای د لاسه د انسان سجده وکړه یو لوی چې کمندنو ملغلره لرله هغه د غلطو پیرانو او د غلطو حاکمانو مذهبي غلط لیډران او دنیوي غلط لیډران نظر قبا و جم کړ یو قبا یو جم قبا د کمندنو مذهبي غلط لیډران پېښوایان مذهب او جم چې کمندنو جمشید غلط حاکمان داغی خپو کې ارتا وکړه در خوی غلامی از تگه کم سر بود دا انسان پا خوی دا غلام آئی که دا سپین هم لاندیو سگه ندیدم که پیش سگه سر تسلیم خم کرد سپی می ندیدی دلی چی سپی تا سر کتا کردی تا لا رب العزت سل پیدا کردی خپل حیثیت پا پی جانا خپل سو پی جانا حیثیت پی جانا تا لا رب العزت خلافت نا پیدا کردی نو دای لند خلافت مقصدو وایس قال ربک پاک چوی رستا فرشتو تا یقینا ته پیدا کوم کې بزما کې یو چلو ان کې لوک په نو خپلو تموز مو ته کوم